มีภาษาบาลีอีกคำหนึ่งนอกจากจะเรียกว่าอิทธิวิธีแล้วยังอิทธิวิทยานยานในอิทธิวิธีต่างๆคือมันรู้รายละเอียดลงไปเลยว่าเป็นวิธีอย่างไรที่มันเป็นวิธีเป็นนามธรรมเป็นวิธีอย่างพุทธนะอาตมาอธิบายแล้วถ้าอย่างโลกโลกก็เดินน้ำดำดินไอ้ตัวเดียวเป็นสองไอ้หนึ่งเป็นมากขึ้นมากขึ้นลดลงมาเหลือหนึ่งอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็อธิบายเป็นธรรมาทิฏฐานอธิบายเป็นพุทธวิชาให้ฟังมามากมายแล้วมันทำได้มันประหลาดมันมันจริงๆด้วยนะมันสามารถเหมือนเหาะเหมือนนกมันเบามันว่างหรือว่ามันดำดินไปได้พิลึกพิลึกเดินบนน้ำได้มึงพิลึกมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้มันเป็นเรื่องเหลือเชื่ออิทธิวิธีนี่มันจริงๆด้วยนะกำแพงภูเขากำแพงกิเลสกำแพงอุปสรรคนานาที่มนุษย์ทนไม่ได้เป็นโลกียะแต่เราก็อยู่ท่ามกลางอันนี้เหมือนอยู่เดินอยู่ในความว่างทะลุไปมาได้มีสิ่งอะไรกั้นไม่มีสิ่งอะไรขวางไม่มีสิ่งอะไรแข็งไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวที่เราจะต้องหนักหนารู้สึกเบาว่างทะลุทะลวงไปมาได้สะดวกคล่องแคล่วอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ที่สุดรูปพระอาทิตย์รูปพระจันทร์ได้ฝ่ามือได้อันนี้เราก็ถูกได้แตะต้องได้สัมผัสได้ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องมีฤทธิ์มีแรงมันใหญ่มันไกลมันกว้างมันโอ้ยไม่อาจไม่เอื้อมแต่เราก็อาจก็เอื้อมถึงได้แม้แต่ที่สุดพรหมโลกเราก็อะไรกายไปด้วยกายได้ด้วยพรหมโลกด้วยอะไรใช้อำนาจทางกายไปได้ตลอดพรหมโลกอะไรเงี้ยสำนวนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจำมันเป็นสัญญาแต่เนื้อหาสาระว่าต่อให้ไกลสุดไกลเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกแห่งพระพรหมเลยเป็นโลกที่วิเศษที่สุดเป็นโลกแห่งเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็สามารถที่จะเป็นไปได้โดยทุกอย่างเลยจะเป็นองค์รวมไม่ใช่แต่เรื่องหยับไม่ใช่แต่เรื่องละเอียดละเอียดที่รู้ได้โดยตนอย่างเดียวแม้แต่ทางหูตาจมูกลิ้นกายองค์ประชุมทางทุกอย่างองค์ประชุมทางด้านการงานองค์ประชุมทางด้านอะไรเราก็ทำได้เป็นผู้ที่เหมือนพระเจ้าในโลกของพระเจ้าในโลกของโลกแห่งพรหมโลกที่วิเศษสุดมีเมตตาเป็นพฤติกรรมมีอะไรต่ออะไรแสดงออกอย่างเป็นองค์ประชุมที่ชัดเจนไปได้ตลอดพรหมโลกไม่ว่าจะตื่นลึกหนาบางพรหมโลกชั้นไหนต่อชั้นไหนก็ไปได้หมดสามารถที่จะเข้าถึงสามารถที่จะยืนอยู่สามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระพรหมได้เป็นอิทธิวิธีอย่างนั้นจริงๆนะสามารถที่จะเป็นแต่ก่อนนี้ก็มีความรู้นิดหน่อยพอต่อมาก็สามารถทำได้ขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งสามารถขยายจนกระทั่งมากมายเป็นเท่าไหร่ก็ได้เป็นอริยคุณจุดหนึ่งแต่เราก็ได้หลายๆจุดมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปตามความเป็นจริงจากเลอะเทอะเทอะอะไรมากมายก็ย่นย่อลงมาหายหมดเหลือแต่เพียงเป็นส่วนเอกส่วนวิเศษส่วนเลิศส่วนยอดมากมายมาเป็นหนึ่งเดียวมาเป็นเอกธรรมมาเป็นเอโกธรรมโมได้อะไรนี้เป็นต้นมีอิทธิวิธีมีความรู้แทรกซ้อนมีญาณวิชาที่วิเศษยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนลงมานี่แหละจริงๆแล้วฌานก็ดีวิปัสสนาญาณก็ดีมโนวิจิตรก็ดีก็เป็นตัวหลักสำคัญฌานเป็นสามคู่แรกฌานวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิสามารถปฏิบัติฌานเป็นมีฤทธิ์ทางใจมีวิธีที่รู้เลยว่าเราทำไปแล้วนี่เกิดญาณเกิดวิธีอิทธิวิทยานสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆๆๆๆๆเจริญขึ้นเรื่อยๆขออภัยไม่จะถึงอิทธิวิธีมโนมยิทธิกับวิปัสสนากับฌานฌานมโนมยวิปัสสนาญาณกับมโนมยิทธิมีฤทธิ์ขึ้นมาไอฤทธิ์นี่แหละขยายอิทธิวิธีหรืออิทธิฤทธิ์ทางมโนมยิทธินี่ขยายเป็นอิทธิวิธีขยายเป็นคู่ที่3 เป็นคู่ที่สองมีสามตัวคู่ที่สองอิทธิวิทยานหรืออิทธิวิธีโสทิพเจโตปริยญาณอีกสามหมู่หนึ่งอิทธิวิธีก็คือมีวิธีมากขึ้นลึกซึ้งซ้อนขึ้นมีเสียงสองรูปสองกลิ่นสองอะไรสองสองเป็นคู่เคียงว่าอย่างหนึ่งเป็นทิพอย่างหนึ่งเป็นสามัญตาสามัญเห็นรูปสามัญเสร็จแล้วก็เป็นอย่างคนสามัญหลงไหลไปกับรูปตาทิพย์ก็สามารถมีญาณปัญญารู้เท่าทันว่าก็รูปก็คือรูปแดงก็คือแดงไม่ได้มีฤทธิ์เดชสวยมาทำให้ใจเราเกิดกิเลสงามหรือว่าไม่งามพอใจทำให้เราพอใจไม่พอใจมีตาซ้อนมีความรอบรู้ซ้อนเป็นโสตทิพย์เป็นตาทิพย์เป็นหูทิพย์เสียงได้ยินอย่างนี้แต่ก่อนนี้เสียงอย่างนี้แล้วโอ้โหเรานี่ถือสาเราปั่นป่วนไปตามเสียงเกิดอารมณ์กามก็ดีพยาบาทก็ดีไปตามเสียงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีไม่สงสัยอ่านชัดไม่มีวิจิกิจฉาไม่เกิดทีนมิทะเกิดการถือดึงถือดื้อถือดีเกิดการยิ่งเครียดยิ่งเคร่งยิ่งลำบากหรือว่าเจอเสียงเจอรูปเจอกลิ่นเจอรสอย่างนี้แล้วก็เป็นอุทธัจจกุกกุจจะก็ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งฟุ้งยิ่งซ่านยิ่งไม่เป็นโลเป็นพายก็ไม่มีเราจะต้องอ่านออกไม่เกิดนิวรณ์ห้านอกจากไม่เกิดนิวรณ์ห้าแล้วก็ไม่ได้ยึดติดไม่ได้เป็นอุปทานขันห้าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็บริสุทธิ์หมดเวทนาก็รู้สึกสัญญากำหนดเข้าใจจะเปรียบจะเทียบเคียงด้วยอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรก็เข้าใจดีสัญญาสังขารจะปรุงแต่งก็สามารถปรุงแต่งได้ด้วยเพราะว่าเราศึกซ้อมสังกัปปะมาเก่งแล้วว่าตักกวิตกะสังกัปปะจิตของเราก็แข็งแรงดีอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขารจะสังขารจะปรุงยังก็เป็นปุญญาพิสังขารมีแต่บุญเกิดการปรุงไปเป็นชำระก็ชำระจิตปรุงไปเป็นส่วนดีเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอะไรก็ได้หมดปรุงได้เก่งปรุงเป็นฤทธิ์อย่างพระพุทธเจ้านี่ต้องสุดยอดเลยเป็นปรุงแล้วก็เป็นอิทธาพิสังขารเลยของพระพุทธเจ้าอิทธาพิอิทธาอภิอภิก็ยิ่งปรุงได้อย่างเป็นฤทธิ์เป็นเดชปรุงได้อย่างวิเศษเยี่ยมอิทธาภิสังขารไปเลยของเราก็เอาเราแค่ปุญญาภิสังขารปรุงได้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณค่าเป็นความดีงามเป็นการชำระไปได้ไม่ชำระตนก็ชำระผู้อื่นปรุงให้เป็นชำระกิเลสผู้อื่นได้ด้วยจะเป็นความสามารถขึ้นจริงๆเลยเพราะเวทนาสัญญาสังขารเป็นวิญญาณหรือเป็นรูปที่รู้ได้ขันห้าของเราไม่มีอุปทานติดยึดอะไรเลยเข้าใจเลยว่าไม่มีอุปทานนอกจากจะสมาทานเราจะยึดเอาไว้เพื่อที่จะเป็นไปด้วยดีสมะนี่เป็นตัวสมบูรณ์สมะนี่แปลว่านิพพานด้วยนะวูปสมะอุปสมะนี่เป็นตัวนิพพานเลยเกิดสภาพสมบูรณ์สมะเราสามารถทำจิตของเราดีๆขึ้นเจริญขึ้นสมบูรณ์ขึ้นที่จริงสมบูรณ์หรือสมบูรณ์เนี่ยสมะปรบูรณ์กับปูรณะปูรณะก็เต็มเป็นความเต็มสมาทานสมะอาทานเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆเราไม่เป็นยึดไปติดเป็นอุปทานมีขันห้ามีอุปาทานในขันห้าอะไรอยู่ไม่มีนี่เราก็เรียนรู้ไปนิวรณ์ห้าอุปทานขันห้าอายตนะหกเราก็เรียนรู้อายตนะหกจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็เป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่ากลิ่นเสียงสัมผัสเวทนาใดๆแล้วก็อ่านรู้จนกระทั่งทำเวทนาของเราให้เป็นอุเบกขาเวทนาได้แม้แต่ที่สุดอุเบกขาเวทนาก็ไม่ยึดเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นเก่งสามารถเชี่ยวชาญขึ้นไปเรื่อยๆนี่อธิบายต้นไปจนกระทั่งถึงจบว่าเราจะจับอะไรเป็นอย่างไรตัวไหนเราได้ภาคเพียรประพฤติอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเป็นกิจยานจนอันไหนเสร็จก็รู้ว่าเป็นกัตตยานมีโสทิศรู้ในตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไ อันไหนเป็นทิพย์ทิพย์ก็คือสิ่งที่ดีอันไหนเป็นสามัญก็รู้รูปเป็นสามัญรู้ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรที่มันยังไม่เป็นทิพย์ยังเป็นผีอยู่ยังเป็นตัวกิเลสอยู่มีอาการที่มันไม่สมบูรณ์เกิดอยู่ก็ล้างก็ละไปละเอียดละออไม่ว่าจะใหญ่จะใกล้จะไกลจะยังไงก็แล้วแต่ก็ยิ่งรู้ได้เร็วได้ไวได้ทั้งไกลทั้งขนาดทั้งระยะทางทั้งอะไรทั้งรูปสภาพกำหนดได้ถูกอย่างนี้เป็นของอันนี้อย่างนี้เป็นเรื่องของอันนี้มีความเฉลียวฉลาดปฏิภาณไหวพริบรู้กันไปเยอะแยะโสทิพย์ก็คือตัวญาณที่เกิดจริงเป็นจริงเจโตปริญญาณก็เกิดจริงๆรู้แจ้งในจิตในใจรู้แจ้งในกิเลสตัณหาต่างๆเพราะว่าเรามีตัวปริญญาสามวิเศษมียาตปริญญามีติรณปริญญามีปหานปริญญาหรือสัมมประธานสัมมประธานก็คือเราภาคเพียรปฏิบัติสังวรประธานมีปหานประธานมีภาวนาประธานทำให้เกิดผลได้จริงๆสังวรสำรวมรู้ตัวทั่วพร้อมรู้นอกรู้ในมีติรณปริญญาเก่งแล้วก็มีปหานปริญญาเก่งก็คือเกิดปหานประธานได้สังวรประธานแล้วก็มีปหานประธานมีภาวนาประธานเกิดผลเกิดมรรคเกิดผลจริงๆรักษาผลได้ด้วยอนุรักษนาประธานมีอนุรักษนาประธานรักษาผลของเราไว้ได้แล้วก็เสริมต่อเจริญขึ้นไปอีกเรื่อยๆๆๆๆเจโตปริญญาตั้งแต่รู้นะจิตยังไงมันเป็นตัวเกิดมานี่วิเคราะห์วิจัยไม่ออกเลยแต่ก่อนนี้มันเป็นราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลอย่างไรไม่เคยรู้เรื่องแต่ตอนนี้เรามีปริญญา3เก่งแล้วมีปริญญาโดยเฉพาะรู้แล้วนี่จับตัวมันได้แล้ววิเคราะห์วิจัยมันออกเลือกเฟ้นออกแล้วก็ทำลายสิ่งที่ควรทำลายอะไรที่ไม่ต้องไปทำลายมันหรอกมันก็เป็นธรรมชาติของมันจิตเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นธาตุรู้เราก็ไม่ได้ไปทำลายอะไรที่จิตแต่ก็รับรู้ได้รู้วิจัยวิเคราะห์ไอ้สิ่งที่จะทำลายออกได้ก็ทำลายสิ่งนั้นเจริญขึ้นเรื่อยๆลดละลงไปรู้แล้วว่าจะทำอย่างนี้เนี่ยไปเข้าถูกทิศถูกทางเจริญขึ้นเป็นตักวิตกะเป็นสังคิตะทั้งกิตังจิตตังวิกิตังจิตตังอย่างนี้ได้แต่ว่ามันยังตื้อมันยังเป็นก้อนๆยังเป็นแท่งๆอย่างนี้ยังกระเซ็นกระสาอยู่เป็นวิกิตังจิตตังเขาก็แปลเป็นภาษาไทยๆแต่แค่ว่าจิตหดหู่กับจิตฟุ้งจิตเป็นกลุ่มเป็นก้อนจิตเป็นผลึกกับจิตที่ฟุ้งฟุ้งซ่านๆกระเซ็นกระสากระเด็นกระดอนอะไรอยู่เขาก็แปลว่าฟุ้งซ่านกับหดหู่แต่เป็นศัพท์ไทยง่ายๆชัดๆก็เท่านั้นแต่เราก็รู้อาการของเราเราก็เข้าใจอ๋ออย่างนี้ลักษณะสังคิตังจิตตังอย่างนี้แหละลักษณะวิคิตังจิตตังมันยังไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่เราก็จับตัวมันได้แล้วเราลดมันได้แล้วบังแล้วแต่มันยังเคร่งยังคุมลักษณะของฌานที่ยังไม่สมบูรณ์เนี่ยยังเป็นตักกวิตกะเอายังเป็นวิตกวิจารอยู่จนกระทั่งเราลดวิตกวิจารเนี่ยในลักษณะที่มันอยู่ในสภาพสังคิตังจิตตังหรือวิคิตังจิตตังนี่ถ้าองค์ฌานสี่ก็เรากำลังจัดการเพ่งเผามันก็ยังไม่เก่งนะยังไม่มีวสีแคล้วคลองยังเคร่งคุมมันยังจัดการจิตมันก็เลยยังปล่อยไม่ได้มันยังหนักยังลำบากหรือว่ายังจับไม่ติดยังก็เป็นวิคิตังจิตตังยังเป็นอุทธัจจะยังฟุ้งยังกระจรกระจายยังอะไรก็แล้วแต่หรือว่าไอ้เจ้านี่มันดื้อมันดึงมันด้านมันแข็งมันแต่ก็จัดการกับมันได้ลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้ยิ่งขึ้นเป็นมหาคตะถ้าเรารู้ว่าเราเองเราไม่ได้เจริญเลยจิตอยู่แค่นี้ได้แค่นี้มันไม่เจริญขึ้นเลยก็เป็นอมหาคตะต้องรู้ตัวเป็นอมหาคตะก็คือมันไม่ได้สูงไม่ได้ทรงไม่ได้ยิ่งไม่ได้มากไม่ได้เพิ่มไม่ได้เจริญอะไรขึ้นเลยมหาคตะอยู่กันเก่าแหละก็ต้องให้เป็นมหาคตะให้จิตมันเจริญให้ได้พัฒนาจริงๆอ่านออกทุกกรรมกิริยาสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะมีชีวิตอยู่ตลอดตาหูจมูกลิ้นกายใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมท ทุกอิริยาบถอะไรเราก็ปฏิบัติไปเจริญขึ้นจริงหรือไม่มันก็เจริญด้วยวิชาทั้งหลายหมดนี่แหละเจโตปริยานเจริญขึ้นจริงๆสูงขึ้นเป็นมหากตาแล้วก็ยิ่งละเอียดละออขึ้นไปเป็นสัอุตรจิตจนสุดท้ายจะเป็นอนุตรจิตนั่นแหละนะสัอุตรจิตก็โอ้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นดีขึ้นผ่านเจ้าสภาพสังกิตตังจิตตังวิกิตตังจิตตังขึ้นมาได้จริงๆเลยเออมันสบายขึ้นมาแล้วแต่ก็รู้อยู่ว่าดีแต่ยังมีดีกว่านี้ยังเหลืออยู่ดีกว่านี้ยังมีอีกสามารถที่จะทำให้ละเอียดละออสมบูรณ์สะอาดผุดพองจนกระทั่งเกลี้ยงสนิทอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังรู้อยู่ว่ามันยังมีส่วนที่จะต้องทำอีกจิตที่ดีแต่ว่าดีกว่านี้ยังมีอีกสัอุตรจิตตังเป็นจิตที่เหนือโลกขึ้นมาแล้วล่ะมีอุตระแล้วสัอุตระประกอบไปด้วยอุตระจิตแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีอนุตระจิตจิตที่เหนือยิ่งกว่าเหนือไม่แค่นั้นได้อีกโดยลึกซึ้งกันไปอีกสมาหิตะอสมาหิตะวิมุตติอวิมุตติชั้นตอนในระดับถ้าเป็นชั้นภาคของพระอริยะก็เป็นอนาคาขึ้นไปหรือสกิทาขึ้นไปอนาคาขึ้นไปจริงๆเลยต้องอ่านรูปมีเจตปัจจตังเวทิตโพวินยูหิมีการรู้ด้วยตนตนต้องรู้ต้องมีญาณของตนมีวิชาของตนเสร็จแล้วก็ทบทวนด้วยวิชาสามเตวิชโช อาตมาได้ความรู้มีภิกษุณีมาแปลคนคืออะไรอยู่ที่ปฐมโศกตอนนี้แปลไปได้ร้อยกว่าหน้าแล้วแปลเป็นภาษาจีนมาจากไต้หวันก็ได้ความรู้จากเขาว่าทางมหายานเนี่ยบอกว่าถ้าเตวิชโชเนี่ยคนธรรมดามีไม่ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะมีนั่นน่ะเขาไปเอาความหมายนู่นเลยเตวิชโชเนี่ยพุทธเจ้าเท่านั้นมีเตวิชโชคนอื่นมีไม่ได้ว่างั้นเลยนะเออเราก็ฟังมิ้นหน้าแล้วเมื่อไม่มีเตวิโชแล้วมันจะไปเป็นบรรลุอัสวัคคายานได้ยังไงไม่ว่าโสดาสกิทาอนาคาหรือโดยเฉพาะอรหันต์อรหันต์ก็ต้องบรรลุอัสวัคคายานก็บอกว่าเตวิโชใช้ไม่ได้เอาเมื่อเอาเครื่องมือไม่ให้ใช้ซะแล้วก็เลยไม่ได้เป็นพระอรหันต์กันเลยเครื่องมือนี้ไม่มีไม่ใช้มันจะต้องรู้การเกิดการดับจุตูปปาตญาณจะต้องทบทวนจะต้องมีบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกย้อนทวนว่าเราทำได้ไม่ได้อย่างไรถูกต้องไหมมากน้อยต่างกันอย่างไรนะไอ้หมดความมีกับไอ้มีความหมดนี่มันต่างกันอย่างไรอะไรเงี้ยมันมีน้อยกับมันไม่มีเลยมันต่างกันมีน้อยกับไม่มีนี่มันใกล้กันแล้วนะมันเหลือน้อยมีน้อยกับไอ้ไม่มีต่างกันนะมันหมดความรู้กับรู้ความหมดต่างกันไหมต่างกันไหมต่างกันยังไงหมดความรู้นี่ฤาษีหมดความรู้นี่คืออวิชชาไม่รู้หมดแต่รู้ความหมดนี่เยี่ยมยอดรู้ความหมดมันชัดเจนแจ่มแจ้งเลยตรวจสอบไปเปรียบเทียบไปเสมอเพราะถ้าไม่มีเตวิชโชไม่มีการเปรียบเทียบอดีตปัจจุบันอนาคตอะไรก็แล้วแต่จริงๆก็อดีตกับปัจจุบันนี่แหละสำคัญถ้ายิ่งระลึกได้มากระลึกได้ข้ามชาติเลยได้ยิ่งดีไม่ต้องข้ามชาติแล้วข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีไปก็ได้ยังจำได้ว่าโอ้สภาพที่เราผ่านมาอันนั้นโดยเฉพาะเป็นปรมัตถ์ก็ระลึกได้โอ้จิตใจเราตอนนั้นช่วงนั้นขณะนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมีกิเลสอย่างนั้นทำได้แล้วยังเดี๋ยวนี้ยังเหลืออยู่หรือไม่โอ้เดี๋ยวนี้กับก่อนนี่ต่างกันมากนะเดี๋ยวนี้อาจจะเหลืออยู่เป็นสัอุตรจิตตังแต่มันก็เจริญขึ้นมามากแล้วคุณก็รู้เลยว่าคุณเจริญยาวนานมาแล้วนะเหตุปัจจัยแต่เคยผ่านมาเนี่ยโอ้มีโจทย์มาตั้งไม่รู้กี่ทีถ้าเป็นเมื่อก่อนโน้นโอ้โจทย์อย่างนี้เสร็จเขาแต่เดี๋ยวนี้สบายแต่บางนี้ที่โจทย์อย่างนี้เรายังไม่ค่อยได้แฮะบางทีเรายังขาหักขาเพอยู่ยังอ่อนแออยู่ยังไปไม่รอดก็จะรู้ตัวว่าตัวเองมีฐานความจริงอย่างไร เราได้แค่ไหนเราเป็นได้หรือเป็นไม่ได้เป็นได้หรือยังได้มากได้น้อยเราจะรู้ความสามารถของเราจริงๆมันต้องมีของจริงความจริงไม่ใช่เดาเดาเอาคะเนเอาประมาณเอาเดาเดาเป็นตรรกะตรรกะเป็นตรรกวิทยาตรรกศาสตร์ตรรกวจราแต่เดาเดาไปไม่ใช่เรื่องเดาเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นบุพเพนิวาสานุสติก็จะเกิดญาณแล้วก็รู้อะไรเกิดอะไรดับอธิบายในวันวิสาขบูชามาก็มากมายอะไรเกิดอะไรตายเราก็รู้ความจริงว่าเออที่เราทำให้มันตายอะไรตายตายหมดสนิทหรือยังรู้ความเกิดความตายรู้ความเกิดความดับรู้ความเกิดความดับอันนี้แหละไม่ได้ไปรู้ความเกิดความกลับดับอะไรหรอกกิเลสมันดับจริงๆเกิดจริงๆเกิดเป็นจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดจิตอาริยะจิตที่เป็นธาตุแท้ธาตุบริสุทธิ์แม้แต่ก้นบึ้งก็ไม่มีแม้แต่อาสวะก็ไม่เหลือคุณก็มีอาสวะขยายานขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆเออจริงนะนี่วิมุตติแล้วยังเนี่ยวิมุตไปแล้วก็ผ่านการผ่านเวลาผ่านโจทย์โจทย์โดยไม่ต้องเจตนานี่แหละมันเก่งถ้าโจทย์ที่เจตนานี่มันตั้งใจสู้มันสู้ได้แต่โจทย์โดยไม่เจตนานี่นะไม่รู้ตัวทั่วพร้อมด้วยไม่ได้ตั้งใจจะรู้ด้วยโจทย์พวกนี้ก็เสร็จแล้วมันก็ไม่เกิดจริงๆเมื่อไหร่ก็ไม่เกิดไม่เจตนาแล้วเอาไปรำลึกเอาไปทบทวนจะรู้ตัวว่าอ๋อเหตุการณ์นี้ผ่านมาไม่ได้เจตนานะโจทย์มีเออถ้าเป็นก่อนนี้ถ้าโจทย์ไม่รู้ตัวอย่างนี้เสร็จเขานะเดี๋ยวนี้แม่ไม่รู้ตัวแล้วมันก็ไม่เกิดแล้วผ่านมาก็ไม่เกิดแล้วแสดงว่าอาสวะของเราไม่เหลือแล้วมันไม่คุดคุยถ้าเป็นแต่ก่อนนี้โจทย์อย่างนี้นะขึ้นกิเลสจะเกิดเดี๋ยวนี้ก็ไม่เกิด1ครั้ง2ครั้ง5ครั้ง100ครั้งระลึกเป็น100ครั้งระลึกเป็น1000ครั้งอ๋อโจทย์อย่างนี้ต้อง1000ครั้ง2000ครั้งอีกกี่ครั้งก็ตามเออมันจะเกิดอยู่มีลึกพรื้อพรื้อพลายมีนิดๆหน่อยๆก็อย่าประมาทโทษภัยอันมีประมาณน้อยแม้เป็นทุรีหมองทุรีเริงโศกะอโศกะวิรชะนี่ตรวจละเอียดแล้วก็ของเรานะยิ่งคุณฝึกคุณปรือจริงๆคุณฟักคุณซองจริงๆและคุณก็มีญาณเหล่านี้เสร็จแล้วจบแล้วเราก็คุณก็รู้ว่านี่เป็นกัตยานเป็นญาณที่จบละเป็นญาณที่เป็นนิโรธสนิทเป็นญาณที่ถึงขั้นอาสวัคคายานคุณก็จะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ดีๆมันจะไปเกิดเองไปเรียนจบตำราโอ้โหถ้าใครอาตมาว่าจะจบตำราอาตมาว่าท่านสรณิโยนี่จะจบก่อนเพื่อนนะเนี่ยอ่านตำราได้เก่งมีตำราป่านนี้เป็นพระอรหันต์ก่อนเพื่อนเลยในตำราเนี่ยแต่ก็อนุเคราะห์ช่วยเกื้อกูลนะอนุเคราะห์มันอนุเคราะห์มันช่วยเป็นหลักหัวข้อมันเป็นอะไรต่ออะไรมันสอดคล้องกันมันขยายกันมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันหัวข้อธรรมะต่างๆของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้เรายิ่งรู้มากก็ยิ่งเช็คอันนี้ก็เออสอดคล้องเช็คอันนี้ก็ตรงหลักนี้ก็แม่ดีหลักนี้ก็ซับซ้อนเป็นสัจจะย้อนสภาพมีสภาพปฏินิสักะอย่างน้นอย่างนี้ก็โอ้ดีนะอันนี้อันนี้ขยายอันนี้อันนี้อันนี้จริงตรงตามพุทธเจ้าสอนทุกสูตรทุกหัวข้อทุกหลักการละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปแล้วคุณจะเห็นพระปัญญาที่คุณพระพุทธเจ้าพระสัพพัญญุตญาณพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหเรายิ่งจะมีตถาคตโพธิศรัทธาจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระตถาคตว่าโอ้ความตรัสรู้ของพุทธเจ้านี่วิเศษจริงๆสัพพัญญุตญาณพุทธเจ้านี่มันยิ่งยอดลึกซึ้งวิเศษเยี่ยมแล้วเราก็จะเกิดพลังอินทรีย์พละในตัวเราขึ้นมาจริงๆเองมีอิทธิบาทมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเพราะเป็นสัจธรรมที่วิเศษโอ้สิ่งนี้ละวิเศษในมนุษย์เนี่ยเราก็ปฏิบัติก็ยิ่งจะกว้างขวางยิ่งจะเจริญยิ่งจะเป็นพระอริยะที่มีอะไรเป็นความจริงขึ้นไปในสังยุตตนิกายมหาวัคในพระไตรปิฎกเล่ม19นะข้อ449 นึกแหมนี่มันข้ออยู่ข้างหน้าหรือข้ออยู่ข้างหลังข้ออยู่ข้างหลังหน้าอยู่นะข้อหน้าอยู่ข้างหน้าโอ้โหพระไตรปิฎกเล่มนี้มีตั้ง 1,475 หน้าใช่เหรอสิบเก้าขีด1471ขีด449นะ1475หน้านี่มันไม่มีมั้งคงหัวข้อมากกว่า1475หน้า449ก็ยังพอมีได้นะหน้า400กว่าคงพอได้หนังสือพันกว่าหน้านี่พระไตรปิฎกไม่เห็นมันเล่มโตถึงขนาดพันกว่าหน้านะเล่ม19ด้วยเล่ม19ไม่โตนี่นะก็คงเป็นข้อ1475มากกว่านะ1475หน้า449ถ้าความจะเป็นยังไงมากกว่าเล่ม19คุณสมบัติของพระโสดาบันนะสังยุตตนิกายมหาวรรคนะ1ขีณนิรยะนะมีขีณนิรยะนิรยะก็คือนรกนิรยะภูมิสิ้นสุดกับนรกไม่ต้องไปตกนรกอีกนี่ข้อหนึ่งนะคุณสมบัติตรวจสอบดูสิเผื่อจะมีโสดาโสเดออะไรนั่งอยู่ในนี้คุณสมบัติของพระโสดาหนึ่งสิ้นสุดกับนรกขีณนิรยะขีณขีณาศพนี่แหละขีณขอสระอีนอเนนขีณนิรยะสิ้นสุดกับนรกไม่ต้องตกนรกอีกนรกนี่ก็หมายความว่า อบายหรือสิ่งที่ไม่ดีฐานะของเราคุณมีอบายมุขคุณมีอบายธรรมอะไรล่ะที่มันไม่ได้เรื่องได้ราวล่ะเป็นนี่เป็นนรกของเรานะเป็นกามก็ดีเป็นพยาบาทก็ดีเป็นทีนมิทะก็ดีเป็นอุทธัจจะก็ดีนี่มันหยาบมันคายอยู่และเราก็ไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงยังสงสัยลังเลยังจับไม่ติดยังเป็นวิจิกิจฉารู้มันชัดรู้มันเจนรู้มันสมบูรณ์จนเป็นการพ้นวิจิกิจฉาเสร็จแล้วก็ปฏิบัติพ้นศีลปฏิปรามาสรู้เลยจับติดแล้วในสักกายะตัวนี้แล้วเราก็ทำได้แล้วพ้นแล้วไม่ตกอีกแข็งแรงไม่พ่ายแพ้อีกการวนเวียนนรกกับวนเวียนลงไปเป็นเช่นนั้นอารมณ์เช่นนั้นอารมณ์ที่โดยเฉพาะอารมณ์ที่มีนิวรณ์อารมณ์ที่มีกิเลสไม่มีละถึงยังไงก็ไม่เกิดกิเลสเพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้เพราะนรกกลุ่มนี้เพราะโลกอย่างนี้เพราะอารมณ์อย่างนี้เพราะอาการอย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยอันนี้ที่ทำให้เป็นอย่างนี้ไม่ละวางเฉยกับมันได้ละแม้มันจะมีอยู่เราก็อยู่เหนือมันเป็นโลกุตรจิตแม้จะมันยั่วมันยวนมันมอมันเมาอย่างไรจิตเราก็ไม่อ่อนแอไม่ตกนรกอีกแล้วอาจจะยังไม่ถึงการล้างอาสวะสิ้นแต่ไม่มีกำลังแข็งแรงไม่ลงไม่เป็นไม่เอาไม่ตกนรกนี้อีกแล้วไม่ลงไปเป็นอารมณ์นี้อีกแล้วไม่ต้องไปเสพไม่ต้องไปเป็นสวรรค์แต่ก่อนนี่หลงว่านรกนี่เป็นสวรรค์หลงว่าเป็นรสอร่อยลงไปกินขี้นี้ดูว่าอร่อยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปกินอีกแล้วไม่ต้องกินอีกขี้นี้ไม่ต้องไปสัมผัสไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปมีอาการอารมณ์กับรสชาติอย่างนี้อีกแล้วต่อมามีขีณติรัจฉานโยนิยะติรัจฉานโยนิยะขีณติรัจฉานโยนิยะขีณก็ขีขอสระอีนอเนนนี่แหละติรัจฉานโยนิยะโยนิยะการเกิดในติรัจฉานเป็นโลกสิ้นสุดกับกำเนิดเดรัจฉานนะอีกก็คือสภาพที่มันยังขวางๆรีๆยังมันยังไม่เป็นสภาพเดินทิศทางตรงมีกำลังไปในทิศทางนี้มันยังตัวเองก็ยังขวางๆรีๆตัวเองก็ยังเก่งๆกังๆตัวเองก็ยังมีอะไรที่ขัดขัดมีอะไรที่มันไม่คล่องมีอะไรที่ยังไม่โปร่งไม่โล่งมันเป็นยังเป็นลักษณะที่ยังไม่เจริญอยู่ขนาดหนึ่งเราก็รู้สึกว่าสิ้นสุดไม่มีแล้ว แต่ก่อนนี้เราก็รู้ว่าสภาพพวกนี้เนี่ยมันยังมีอะไรอย่างน้อยที่สุดก็เป็นเหตุแก้ตัวที่มาขวางมาถือว่าเป็นภาระถือว่าเป็นต้องอนุโลมถือว่าต้องทำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่มีอะไรกีดอะไรขวางไปได้แม้จะรู้ว่าเป็นสัพพุตตรจิตแล้วเป็นจิตที่ดีแล้วเป็นจิตที่พ้นสภาพว่าดีไม่ตกแล้วนรกนี้ไม่ลงอีกแล้วแต่ยังเหลือเชื้ออยู่เชื้อนี้จะต้องทำให้เกิดสมาหิตะทำให้เปิดทำให้เกิดไม่มีวิมุตติจรไม่มีอวิมุตติจรอะไรเป็นอสมาหิตะอะไรที่มันเป็นจิตสมาธิวิเศษสุดไม่เป็นวิมุตติวิเศษสุดก็รู้แล้วยังไม่เป็นอนุตตรจิตอย่างไรก็เข้าใจชัดนะคีณติรฉานโยนิยะสิ้นสุดกับกำเนิดเดรัจฉาน3สิ้นสุดกับวิสัยแห่งเปรตก็คงจะพอเดาออกแล้วละว่าอย่างน้อยที่สุดนี่ความเป็นโสดาบันเนี่ยไม่มีแล้วอบายภูมิ4นี่3ก็คือแห่งเปรตก็คีณปิติวิสยะปิติวิสัยเป็นลักษณะของวิสัยของเปรตนะไม่เกิดเป็นเปรตอีกไม่มีอารมณ์อยากถึงแม้ว่ามันจะมีรู้สึกตังหิดตังหิดระริวระริวพลิ้วพลิ้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นความอยากที่จนกระทั่งเราทนไม่ได้ในโสดาภูมิเนี่ยโสดาภูมิคืออาการอารมณ์ของเราเนี่ยเราแข็งแรงแม้ว่าเราจะรู้อาการว่ามันยังเป็นลักษณะลูกๆหลานๆของกิเลสอันนี้อยู่ของกิเลสนิวรณ์นี่อยู่แต่มันก็ทนได้ไม่ออกมาหรอกมีหิริมีโอตตัปปะมีอินทรีย์พละมีกำลังมีหิริโอตตัปปะมีกำลังเพียงพอจริงๆกำลังจิตของเราแข็งแรงละอายสูงขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเป็นขั้นอนาคามีภูมิเป็นจิตก็เหลือแต่รูปราคะอรูปราคะถ้าไม่ถึงขั้นนั้นก็แข็งแรงเก่งกล้าพลาดพลั้งบ้างก็เป็นเรื่องโสดาถ้าไม่พลาดพลั้งเลยหรือว่าพลาดพลั้งน้อยก็เป็นสกิทาสูงขึ้นไปถ้าเป็นอนาคาก็ไม่มีละโดยเฉพาะกามที่เรียกว่ากามที่เรียกว่าพยาบาทจับจับหรือทีนมิทะจับหยาบอุทจักกุกุจจับจับนั่นชัดเลยอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้อุทจักกุกจักลักษณะอย่างนี้ทีนมิทะลักษณะอย่างนี้พยาบาทลักษณะอย่างนี้กามก็มี2ทิศขยายในโลภะโทสะขยาย2ทิศผลักและดูดดูดและผลักเท่านั้นแหละแต่ลักษณะสำคัญนะอันที่4ก็คงไม่ต้องเดา4สิ้นสุดกับเรื่องอบายทุกขติและวินิบาตนะขีนาปายะทุกขติวินิวินิปายะขีนาปายะทุกขติวินิปายะไม่ต้องไปสู่อบายทุกขติและสถานที่ตกต่ำอีกคือที่ต่ำที่เราเคยตกเคยเป็นยกตัวอย่างทางรูปธรรมง่ายๆเราต้องไปเข้าบ่อนไพ่เราต้องไปนั่งอยู่ในโรงเหล้าไปกินเหล้ากับเขาโดยมีอารมณ์กิเลสอย่างแต่ก่อนบันเทิงเริงรมเป็นสุขเป็นสวรรค์ทั้งๆที่มันเป็นนรกแท้ๆเราไม่แล้วจะต้องไปมั่วสุมจะต้องไปบันเทิงเริงรมจะต้องไปเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยให้ไปดูคอนเสิร์ตติชิโร่ไปดูคอนเสิร์ตวายนอตเซเว่นเอาเดี๋ยวแจกบัตรหลายคนให้ขมีขมันไปจะไปไหมใครจะไปมั่งยกมือขึ้นอยากไปยุแต่ยังไม่กล้ายกมืออายเขาอ่ะก็อาจจะเป็นได้แต่หลายคนจะรู้ตัวว่าโอ้ยไม่ไปหรอกเมื่อยเปล่าๆนั่งอยู่เฉยๆที่นี่ก็ยังมันกว่าคือมันไม่มีอารมณ์ต้องการแล้วอย่างโลกเขากำลังเห่อกันเขากำลังโอ้โหไม่ได้เราเนี่ยโอ้โหโชคดีเว้ยได้บัตรไปนะราคาแพงด้วยนะนี่ไมเคิลแจ็กสันหรือว่าตราใหญ่อะไรก็แล้วแต่ถึงเบิร์ดว่างั้นนะเขาว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ใหญ่เบิร์ดแม็กอะไรแม็กอินไตอะไรเงี้ยธงชัยไปไหมหรือจะไป ที่ยวอย่างโง่นเที่ยวอย่างนี้ยังมีการเที่ยวเตร่และยังมีอะไรที่จะเป็นเล่นเป็นการละเล่นมหรสพสิ่งเสพติดอะไรอบายที่ชัดๆเนี่ยมันไม่แล้วจริงๆนะแต่ก่อนนี่ยังหลงละเริงยังมีรสมีชาติแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีรสมีชาติมันไม่ดึงไม่ดูดมันไม่เป็นไปเลยมันเกิดญาณปัญญาแจ้งชัดแล้วจะหลอกจะล่อยังไงเราก็เข้าใจมีปัญญารู้เท่าทันถอนฐานะที่จะมันจะไปลงไปจมอะไรอย่างนั้นจริงๆไม่มีละนะห้าเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรมทีนี้พูดถึงกุศลสี่เนี่ยสมบูรณ์ละนะมีความถ้าจะบอกว่าข้อที่สี่เป็นอสุรกายอันนั้นแต่ต้นมาเราก็มีลักษณะนิริยะนะเดรชาโนเปรตเราก็มีมาแล้วถ้าข้อสี่จะเป็นอสุรกายก็คือจิตกล้าแล้วเป็นสุรกาโยแล้วไม่ใช่อสุรกาโยแล้วจิตมันกล้าแข็งจนกระทั่งไม่มีแล้วไม่ลงแล้วแต่ไปตกภูมิต่ำอย่างนั้นไม่มีอีกแล้วสิ้นสุดกาเรื่องอบายทุกขติมินิบาตภูมิที่ต่ำนั้นไม่ไปอีกแล้วคุณแน่ใจตัวเองได้ไหมแน่ใจตัวเองเป็นครั้งคราวนะมันยังไม่แข็งแรงจริงจังก็อาจจะเป็นได้แต่ในภาวะขณะนี้เนี่ยหมายเรามั่นใจก็มั่นใจไปและต้องทำต่อสูงขึ้นสูงขึ้นไอ้สิ่งนั้นมันก็จะเจริญหายไปเลยไม่วนเวียนอีกได้ทีนี้ในด้านข้อที่5ขึ้นมาท่านก็บอกเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรมโสตาปัตตะโสตาปัตตะเข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงกระแสโสตาโสดานี่แหละโสตาภาษาบาลีเขาไม่มีดอเด็กเราก็มีตัวต่อเต่าโสตาปัตตะเป็นผู้เข้าถึงกระแสธรรมหกมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอวินิปาตะธรรมะอะก็คือไม่นี่แหละเพราะงั้นวินิปาตธรรมะที่จะไปทรงไว้ซึ่งสภาพอย่างนั้นเอาวินิบาตเนี่ยไม่ละมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาท่านแปลเป็นภาษาไทยอันนี้เอาวินิปาตธรรมะมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเจ็ดนิยตะเป็นผู้เที่ยงแท้เป็นผู้ที่แท้ที่จะได้บรรลุอรหัตผลในอนาคตเป็นผู้ที่เข้ากระแสโสตาปัตตะในบางทีเขาก็เรียกว่าแกง่ายๆว่าเป็นผู้เข้ากระแสต่อมาก็ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาก็คงจะเคยได้ยินใครๆที่เคยศึกษามาภาษาพวกนี้นี่เป็นลักษณะของโสดาบันข้อ5เข้ากระแสข้อ6ก็ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาข้อ7ก็เที่ยงแท้นิยตะเป็นผู้เที่ยงแท้เที่ยงแท้ต่อนิพพานเที่ยงแท้ต่อพระอรหันต์ข้อ8ทีนี้เป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นไปเป็นที่ไปเป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าสัมโพธิปรายณะภาษาบาลีว่าสัมโพธิปรายณะสัมปรายะนั่นแหละเบื้องหน้าสัมปรายณะแต่มีคำว่าสัมอยู่ข้างหน้าสัมโพธิปรายณะสัมโพธิปรายณะเป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นที่ไปเป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นที่ไปในเบื้องหน้า8ข้อนี้เป็นองค์ธรรมที่จะตรวจว่าเราเป็นโสดาบันหรือไม่เอาละคุณลักษณะ4อย่าง4ประการนี้เราก็ได้แต่ประเมินประมาณคุณลักษณะตั้งแต่ข้อ5เข้ากระแสก็ดีมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็ต้องรู้พลังของเราว่าเอ๊ะเราจะตกลงไปอีกไหมเราจะมั่นใจได้ไหมว่าเราจะตกลงไปอีกเราจะไปวนเวียนในโลกอย่างนั้นในสภาพอย่างนั้นในอารมณ์อย่างนั้นในอาการอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปเป็นอีกไหมคุณจะรู้นะว่ามันมั่นใจว่าเออยังไงเราก็ไม่เอาเรารู้แล้วเราไม่เป็นบันเทิงเริงเรามันไม่เป็นรสเป็นชาติรู้จริงๆแล้วมันจะมีญาณรู้แล้ว แม่คนเรานี่มันหลงอยู่ได้แต่ก่อนนี่เราหลงอยู่แต่เรื่องนี้เราไม่หลงจริงๆแล้วเราไม่เอาจริงๆแล้วเราโถมันก็เรื่องธรรมดาจะเห็นความโง่อวิชชาของเราแต่ก่อนนี้ว่าโถไปมัวเสียเวลาเวลาไปนั่งคลุกไปนั่งจ่ายนั่งเหน็ดเหนื่อยไปเที่ยวไล่เที่ยวคือวนเวียนสุขอยู่ได้นี่ยิ่งอายุมากๆผ่านโลกมาหลายอย่างหลายอันเนี่ยโอ้นั่งคิดเอาสิตรวจดูสิบุเพนิวาสานุสติญาณดูสิโอ้เราเนาะเราแล้วไม่เห็นมันได้ดีไม่ดีอะไรมันก็ไอ้โลกียะมนุษย์โลกสูญเสียเปล่าๆมาคิดอีกทีนึงโอ้น่าอายนะไปทำอยู่ได้มันจะชัดเจนเลยมันโอ้ไม่เอาละมันมั่นใจได้นะแต่แล้วมันก็เป็นคุณลักษณะต่อไปเป็นคุณลักษณะที่ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้เป็นผู้จะได้ตรัสรู้เป็นที่ไปในเบื้องหน้าได้อย่างจริงๆนะเพราะงั้นในสภาพของนิริยภูมิ4อบายไม่ใช่อบายภูมิ4มีนิริยะเป็นต้นนะเป็นความเร่าร้อนเดือดร้อนรนลานแต่ก่อนนี้ไม่รู้ว่าร้อนแล้วนึกว่ามันเป็นซาดิสนะมันโรแมนติกนะเรียกว่านี่มันแหมจะเยิ้มอาหวานจ่อยไปได้กามขนาดไหนก็มอเลี่ยนขนาดไหนก็ยังอุตส่าห์ชื่นชอบแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วพยาบาทรุนแรงซาดิสขนาดไหนมันโลกซาดิสตัวนี้ซาดิสน่าดูหรือแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นทีนังเป็นอุทจักกุกุจะอย่างไรอาการจิตวิญญาณของเราเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้มันทีนังมันตีไม่แตกแล้วมันดื้อมันด้านมันไม่เคลื่อนไม่คลายมันไม่ขยับมันโอ้เราไม่ไหวหรอกมันเราออกไม่ได้หรอกขยับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยในจิตมันตกผลึกอย่างนี้แล้วนั่นแหละเป็นลักษณะที่เราต้องรู้ตัวเราว่าไม่ได้นะต้องเคลื่อนคลายต้องขยับต้องเปลี่ยนแปลงนะต้องหาวิธีการอะไรที่จะต้องจัดการกับมันอย่าให้มันนั่งจมปลักหรือว่าแช่อิ่มติดแป้นเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เอานี่เป็นลักษณะทีนมิทะหรือไม่ก็จับไม่ติดเออเราจะอะไรนะนี่เราจะเจริญยังไงมันมีอะไรที่เราจะต้องทำให้เจริญไปอีกก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยอะไรว่าอุทจักกุกุจจะไม่รู้ตัวไม่รู้ตนไม่มีญาณปัญญาไม่รู้ว่าชีวิตยังไงอาการอารมณ์ยังไงที่เราจะจัดการกับตัวเองกรรมกิริยาอย่างไรที่เราจะดีขึ้นไม่รู้ต้องรู้ไม่รู้ก็ต้องรู้ต้องพยายามรู้ให้ได้ว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ดีขึ้นกรรมกิริยากายวาจาใจมีโจทย์อย่างนี้มีการกระทำอย่างนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้มีบทปฏิบัติอย่างนี้อบรมตนอย่างนี้มีตบะอย่างนี้หาให้ตนให้ได้อย่างพ้นวิจิกิจฉาอย่างพ้นสงสัยว่าใช่แล้วนี่เป็นฐานปฏิบัตินี่เป็นทางปฏิบัตินี่เป็นการก้าวนี่คือทิศทางที่จะเจริญขึ้นเราจะรู้ตัวเราว่าเรายังไม่ได้จบไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรายังไม่เป็นพระอรหันต์หรอกแต่ต้องมีทางนี่เรายังมีกิเลสก้อนนั้นก้อนนี้อยู่นี่เรายังมีเอโนนี่อยู่อะไรนี่เราต้องรู้ตัวเราพัฒนาขึ้นเติมไม่ได้ทุกวันนี้อาตมาก็เข็นพวกเราอยู่ในฐานะพวกนี้แล้วให้เจริญขึ้นแต่เสร็จแล้วแล้วพวกเราก็ยังไม่กระเตื้องชมวิวชมสวนอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงหลายผู้หลายคนก็ยังอยู่นั่นน่ะไม่มีกรรมกิริยาไม่มีอิริยาบถอะไรที่ว่าเจริญคือแม้แต่รูปหยาบข้างนอกเวลาเจริญแล้วมันเจริญทั้งรูปหยาบนะมันจะเจริญเห็นได้กายวจีมโนมันจะพัฒนาขึ้นมาว่าเออพัฒนาขึ้นมาได้มีอิริยาบถ3ที่ดูได้ผู้อื่นก็รู้ได้ด้วยมันก็ยิ่งชัดเจนไม่ต้องพลางต้องหลวงควบคุ้นกันไปมันจะเข้าใจได้ทีนี้ลองมาดูคุณสมบัติของพระอรหันต์ลองดูทีนี้เมื่อกี้ดูโซดาแล้วมาดูของพระอรหันต์เราจะได้รู้ว่าอ๋อขอบหัวขอบปลายเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรคุณสมบัติของพระอรหันต์ก็มี8ข้อเหมือนกันพระไตรปิฎกเล่ม19เนี่ยเหมือนกันและข้อ1367คุณสมบัติของพระอรหันต์1อรหันตะเนี่ยขึ้นภาษาสือบือเลยภาษาตรงเลยเป็นพระอรหันต์คือผู้ไกลจากกิเลสไกลยังยังมอมอรู้จักมอมอไหมภาษาอีสาน แปลว่าอะไรมอมอฮะฮะมอมออยู่มอมอมอมออะไรกันไม่รู้จักอีสานอะไรกันไม่รู้จักภาษาคำว่ามอมอใกล้ใกล้มอมอนี่แปลว่าใกล้ใกล้นะใกล้จากกิเลสไม่ใช่ใกล้นะเป็นพระอรหันต์คือผู้ไกลจากกิเลสสองขีณาสวะเป็นพระขีณาสพคือเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานนะคือผู้สิ้นอาสวะกิเลสที่หมักดองอยู่ในสันดานเป็นขีณาสวะหนึ่งอรหันตะสองขีณาสวะสามผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วนะมุสิตะวันตะมุสิตะวันตะนะเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วสี่กตะกรณียะนะถ้าใครแปลออกใครรู้จักภาษาบาลีกตะกรณียะเป็นผู้มีกิจควรทำอันได้ทำแล้วเป็นมีผู้มีกิจควรทำอันได้ทำแล้วแปลอย่างลัดๆรวบๆก็คือผู้ที่จบกิจนั่นแหละนี่กตกรณียะผู้มีกิจอันควรทำอันได้ทำแล้วกิจอะไรควรทำให้แก่ตนก็ได้ทำจบแล้วได้ทำแล้วกตะทำจบแล้วเสร็จแล้วกตะเสร็จแล้วได้ทำแล้วสี่ห้าโอหิตะภาระเป็นผู้มีภาระอันวางลงแล้วปลงภาระวางภาระแล้วจบภาระแล้วจบกิจจบภาระนะห้าผู้มีภาระอันวางลงแล้วโอหิตะภาระหกผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วอนุปัตตะสะสัทธถะอนุปัตตะสัทธถะอนุก็อนุและปัตตะก็ปัตตะสัทธสัทธก็ทอทหารไม่หันอากาศต่อเต่าทอทุกสระสอทอไม่หันอากาศต่อเต่าทอทุกสระอนุปัตตะสัทธถะถ้าเขียนเป็นภาษาบาลีไกลๆไอ้ปัตตะเขาไม่ต้องไปใส่สระอะปปัตแล้วก็มีตัวเต่าสองตัวเท่านั้นนะปัตตะสัทธะอนุปัตตะสัทธะผู้มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วโดยลำดับอนุนี่เลยเรียกว่าตามลำดับอนุปัตตะก็เข้าถึงปัตตะสัทธะก็มีประโยชน์ของตนอันบรรลุโดยลำดับแล้วปริขีณภวสัญโยชนะปริขีณภวโสยันปริขีณภวสัญโยชนะสัญโยชนะสัญโยชนะในตัวยอหญิงก็ได้ยอยักษ์ก็ได้สัญโยชน์สัญโยชน์สังโยชน์นี่แหละผู้มีเครื่องผูกพันสังโยชน์นี่ผู้มีเครื่องผูกพันให้ติดอยู่ในภพอันสิ้นแล้วปริขีณภวภาวะก็คือภพนี่แหละปริขีณภาวะสิ้นภพสิ้นชาติสังโยชนะสัญโยชนะปริขีณปริขีณภาวะสัญโยชนะผู้มีเครื่องผูกพันให้ติดอยู่ในภพอันสิ้นแล้ว8ข้อสุดท้ายสัมมทัญญาวิมุตตะทัญญายอหญิง2ตัวสัมมทัญญาสัมมะก็มีมอมาสองตัวสัมมทัญญาวิมุตตะข้อ8ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอันนี้เป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์เพราะแม้แต่เราจะเป็นโสดาบันถ้าเราจะรู้จักเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยหยาบๆต่ำๆเนี่ยเราก็มีชีวิตอยู่เราเช็คสิเหตุปัจจัยอย่างนี้นะมันมากระทบสัมผัสเราไอ้อย่างนี้ของเราก็โออรหันตะของเราก็ขีณาสวะของเราก็วุสิตตะวันตะของเราก็กัตตะกรณียะมาสัมผัสแต่ต้องยังไงของเราก็กิเลสไม่มีละอาสวะเราก็อ่านจิตของเราว่าอาสวะมันคืออะไรอนุสัยมันคือหนาดไหนมันก็ไม่มีไม่ขึ้นไม่ฟุ้งไม่อะไรเลยนะพรหมจรรย์จบแล้วแน่ๆวุสิตะวันตะกิจนี้ไม่ต้องทำอีกนี่แม้แต่มากระทบกระแทกรู้ตัวไม่รู้ตัวเมื่อไรเราก็มาระลึกมีเตวิชูโชทุบทวนแล้วไม่เกิดอาการอ่านสนิทไม่เกิดกิริยาอาการที่เป็นโลกียารมไม่มีโลกียารมใดๆเลยแม้อโศกวิริชะไม่หวั่นไหวไม่เคยเกิดกับเพื่อมฟูฟองอะไรอยู่เหนือมันได้อย่างแข็งแรงสิ่งอย่างนี้เหตุปัจจัยนี้ของเราอะไรเนี่ยจะหยาบอะไรยังไงคุณก็แต่ละเรื่องแต่ละเอาอันคุณจะลดละได้ด้วยเหตุปัจจัยเล็กๆน้อยๆของหยาบๆต่ำๆเนี่ยเรารู้แล้วนะอย่างนี้แค่โสดาบันเท่านั้นแหละลดไอ้ของจับหยาบต่ำๆอย่างนี้อบายมุขจังเนี้ยแต่ว่าจิตวิญญาณเนี่ยเราสามารถอ่านเป็นอรหัตผลได้อรหันต์ในโสดาได้อรหันต์ในเรื่องบุหรี่ตัวนึงบุหรี่เรื่องเดียวนะหรือเครื่องใช้ไม้สอยของผู้หญิงอะไรที่มันหยาบๆไอ้เรื่องที่เลอะเทอะอยู่เนี่ยไม่ต้องอะไรอาตมาถือว่าแค่ลิปสตงลิปสติกอะไรนี่ก็โธ่ไปถ่ายมาปากทำไมมันไม่เห็นยังมีปัญหาอะไรไปทามันทำไมอาตมาว่าไม่ไปถึงอนาคามีหรอกไอ้เรื่องแค่ทาปากแดงแจ๊ดแจ๊ดนี่โอ้โหไม่ต้องไปถึงอนาคามีโสดานี่มันก็ควรจะต้องถือว่ามันควรได้แล้วไอ้ยังทาปากแจ๊ดแจ๊ดอย่างนึงไม่ได้โสดาโสดแดอะไรหรอกยังแหมยังร้อนเรายังจะต้องสุขสนุกต้องเหนื่อยทำให้ทาปากแดงนี่ไม่ได้หรอกเราต้องไม่มันต้องอร่อยมันมีรสชาติกามด้วยนะนอกจากจะเป็นรสชาติของอัตตามานะแล้วมันรู้สึกว่ามันต่ำต้อยอะไรอะไรแล้วยังมีรสชาติของกามเนี่ยเลยทาแล้วมันเป็นสุขไม่ได้ทาแล้วโอ้โหรู้สึกมันทรมานนะไม่ได้ทาปากไม่ได้ทาหน้าอะไรเนี่ยอาตมาว่าเป็นจริงๆนะคนผู้หญิงเนี่ยแม้แต่คุณผู้หญิงด้วยกันคุณจะรู้สึกแต่บางขณะบางครั้งแต่ก่อนนี้มันมีรสชาติขนาดไหนถ้าใครไม่ติดไม่ยึดบอกอู้ทาไม่ทาก็ไม่ได้มีอะไรก็แสดงว่ามีภูมิมีบารมีก็ดีแล้วไม่ต้องติดต้องยึดอะไรมันมาหรือผู้ชายนี่แต่ก่อนนี่โอ้มันติดมันรู้สึกอร่อยมันรู้สึกผูกพันแต่บางคนมีบารมีนะมันไม่ผูกพันอะไรนี่เป็นลองกินเหล้าเป็นลองสูบยาเป็นลองสูบฝิ่นอะไรมันก็ไม่ผูกพันอะไรนักหนามันมีรสมีชาติบ้างก็ติดไปแล้วลมๆแรงๆไปกับเขาอย่างนั้นแหละเล็กๆน้อยๆไม่ยากนี่ในการที่จะเลิกจะละก็จะรู้ว่าไหนๆเป็นคนมีบุญบารมีเก่าถ้าไม่มีบุญบารมีนะโอ้โหไปติดไปยึดเอานักหนาจะพลากจะจากมาก็จะเป็นจะตายต้องทรมานทรกรรมออกมายากเย็นนักหนาไม่ว่าจะเป็นในแค่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างนี้หรือเรื่องผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันเรื่องกามเรื่องผู้หญิงผู้ชายโอ้โหเรานี่นะยุดยุดเรื่องอารมณ์มันยากมันเย็นมันจะต้องลำบากลำบนจะต้องมีรสมีชาติสู้มันไม่ได้อำนาจมันสูงมันมากมันไม้แม้หยาบไม่ทำแล้วก็ยังตัวของเราเองก็รู้อยู่ว่าเราเองเราก็ยังมีอารมณ์มีรสมีชาติมีติดมียึดอะไรเนี่ยมันจะรู้ตัวเราว่ามีบารมีหรือไม่มีบารมีเราอยากมีบารมีเราก็ต้องอบรมไปแล้วก็ได้ไปจริงแต่สุดท้ายมันก็เบาง่ายหรือไม่ต้องทำเลยมันได้มาแล้วชาติก่อนทำได้แล้วชาตินี้เซ่อเลยนะไม่เห็นรู้เรื่องกับเขาเลยมันไปติดยังไงวะไม่เห็นไปหน้าติดเลยดีแล้วละได้แล้วก็ดีแล้วไม่ต้องไปว่าเขาเองติดอยู่จริงๆก็เราไม่ติดแล้วบุญบารมีของเราดีไม่ต้องไปมีอัตตามานะไปข่มคนอื่นเขาไปติดอยู่ได้อย่างงั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปว่าเขาหรอกตัวเองพ้นมาได้รอดปากเหยื่อปากกามาได้ก็บุญดีแล้ว แต่เราไปย่ำยีข่มขีคนเขาติดเขายึดอยู่เราก็ไปอัตตามานะมันมีอารมณ์เลยนะมันมีจิตใจเป็นดูถูกเหยียดหยามเขาไม่ต้องไปเหยียดหยามเขาน่าสงสารเขาเขาติดอยู่เราไม่แน่หรอกแต่ชาติก่อนอาจจะติดหนักกว่านี่อาจจะจมยิ่งกว่านี้แต่เราได้ปฏิบัติภาคเพียรลดละมาได้กับบุญของเราแล้วแหละไม่ต้องไปย่ำยีเขาพวกพลังงานแม้แต่มานะอัตตาเราถือดีถือตัวไปกดขี่กดข่มคนอื่นเขาเราก็ไม่ต้องมีก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อตนนะพอเมื่อเราตรวจแล้วจะเป็นอรหันตะขีนาสวะวุสิตะวันตะหรือว่าเป็นผู้ที่อย่างนี้เราไม่ต้องทำอีกแล้วเนี่ยจบเป็นกตะกรณียะเป็นสิ่งที่เราวางปรงได้แล้วจริงๆจะคลุกคลีเกี่ยวข้องกับปริสุทธาปริโยธาตาที่คลุกคลีเกี่ยวข้องกับสะอาดปริโยธาตาจะอาบจะพอกจะกระทุ้งกระแทกกระเทือนยังไงอยู่ก็โอ้สบายอยู่เนื้อเหมือนอยู่ในที่ว่างจะแข็งจะแรงเหมือนกับยังภูเขากองมากยังภูเขาแข็งยังกำแพงแล้วก็เดินผ่านเฉยยังก็อยู่กับมันเหมือนกับเราอินวิซิเบิลตัวเราเองเหมือนกับตัวไม่มีตัวตนไม่ดูดไม่สัมผัสก็ไม่กระเทือนก็สะดุ้งไม่เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นหมดทุกอย่างมีประโยชน์อันตนบรรลุเป็นลำดับมาเราเรียไล่เรียงมาก็เราบรรลุมาจริงนะยิ่งทบทวนได้ว่าตามลำดับไม่ใช่ว่ามาลัดมาเลิศอะไรมีทุกอย่างมีลำดับนั้นลำดับนี้มีอนุปัตตสัทธัตถะมีขีมีปริขีณภวสัญโยชน์มีการมีไอ้เครื่องผูกพันทั้งหลายแลหมดภพหมดชาติไปได้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้มีญาณรู้โดยชอบมีสัมมะทัญญาสัมมะทัญญาวิมุตตะมีญาณรู้ชอบรู้แจ้งรู้ด้วยตนเพราะนั้นอรหันต์ในโสดาเราก็สามารถอ่านได้เราก็จะมีสิ่งจริงอันนั้นเป็นรูปรอยเป็นตัวอย่างเป็นสเปซิเมนของเราเป็นตัวอย่างของเราที่เราจะใช้เรียนรู้อันอื่นไม่มีใครมาหลอกเราหรอกเราต้องมีปัจจตังเวทิตโพวินยูหิมีญาณมีวิมุตติมีความรู้จริงเราจึงเชื่อได้เชื่อเราเองไม่ได้ไปเชื่อพระพุทธเจ้าถึงบอกสอนไว้ในกาลามสูตรไม่ไปเชื่อครูของเราไม่ได้ไปเชื่อโน้นอันนี้แต่ก็เชื่อเหตุผลเชื่อหลักสูตรเชื่ออะไรต่ออะไรเอามาประพฤติปฏิบัติจนมีสภาวะเองถึงแม้ว่าสุดท้ายเราบรรลุแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวจนกระทั่งไม่มีกตัญญูกตเวทีเสร็จแล้วสอนว่าไม่เชื่อแม้แต่ครูของเราก็เลยกลายเป็นคนแข็งกระด้างเป็นคนอกตัญญูไม่มีครูไม่มีอาจารย์กระด้างกระเดืองก็ไม่ใช่เราก็รู้อยู่ว่าอ๋อความหมายว่าเราไม่เชื่อแม้แต่ครูของเราเราก็รู้ว่าครูของเราเราก็ไม่ได้อกตัญญูอะไรแล้วก็กตัญญูกตเวทีแต่เรารู้แล้วว่าเราไม่ได้เชื่อครูของเราเพราะว่าเราเชื่อสภาวะจริงของเราเองแล้วไม่ได้เชื่อเพราะของครูของครูก็ของครูคำสอนของครูมาก็ตรงตรงตามครูสอนตรงตามครูว่าไม่ได้เชื่อตามครูที่ว่าบังคับเราล้อมล้างสมองเฉยๆมีแต่เหตุผลไม่ใช่มีสภาวะที่เป็นกุศลแล้วเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วได้แล้วมีแล้วครบแล้วสมบูรณ์แล้วถ้าอย่างนี้ก็สอดคล้องกับคำสอนพระเจ้าทุกบทกาลามสูตรก็ครบญาณปัญญาเหล่านี้ก็ครบมีจริงไหมล่ะมีจริงก็จริงอันนั้นแหละนะเพราะเราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ท่านจะสอนในปรมัตถ์สูตรที่ปฏิบัติหรือสูตรให้เช็คให้ตรวจที่เอามาอ่านนี่เป็นสูตรให้เช็คให้ตรวจเป็นสูตรที่ให้ตรวจสภาวะอาการต่างๆตั้งแต่โสดาโสดาบัน8หลักอบายภูมิ4เป็นต้นก็ไม่มีลักษณะทั้ง4นอกจากอบายภูมิ4แล้วเป็นลักษณะดีอีก4ทั้งเป็นสภาพของโสตาปัตตะอวินิ อวินิปาตธรรมะข้อที่5นี่เป็นโสตาปัตตะคือเข้าสู่กระแสเข้าถึงกระแสอวินิปาตธรรมะธรรมะธรรมโมเนี่ยไม่มีธรรมัญญาเป็นผู้เข้ากระแสเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้เป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีคุณธรรมอีก4นอกจาก อบายภูมิ4เป็นเครื่องเช็คว่าเราพ้นอบายภูมิแน่และเรามีคุณลักษณะนี้แน่มั่นใจไหมว่าคุณเองคุณเข้ากระแสเข้ากระแสเป็นอย่างไรนะเราต้องรู้เลยว่าเรามีมรรคมีผลมีทางเดินมีการลดละจางคลายมาได้นะเข้ากระแสแล้วก็มั่นใจว่าไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่ตกไม่ตกไม่ตกตกเมื่อไหร่ก็รู้โอ้โถนึกว่าเราเป็นโซดาที่แท้นึกว่าเราเป็นโซดาที่แท้โซดายังไปผสมเหล้าอยู่เลยยังเมาได้ต่อเราพ้นแล้วพ้นโซดาเป็นโซดาจริงๆไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้นิยตะแน่ใจว่าเที่ยงแท้เพราะงั้นคุณลักษณะ4ของพระโสดาบันนี่แม้ว่าเราจะรู้แล้วอรหัตผลว่าเราไม่ถึงขั้นอรหัตผลหรอกไม่ถึงขั้นอรหัตอรหันต์8ประการตรวจสอบแล้วไม่ถึงขั้นหมดหมดเลยอรหันตคีนาสวะอะไรต่างๆมาไล่จนถึง8หลักนี้เราก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่ามั่นใจไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้คุณลักษณะอย่างนี้เราก็มั่นใจเราได้ว่าเป็นโสดาเราจะมีคุณลักษณะ8นี้ได้ไหมเป็นผู้ที่มีการตรัสรู้ไปในเบื้องหน้าแล้วจะไปอีกคุณจะต้องพยายามไม่ใช่ไปติดแป้นแช่อยู่นั่นแหละเป็นทีหนังเป็นทิฏฐะเป็นทิฏฐะหยุดอยู่ไม่เอาต้องวุฒิวุฒิวุฒิไม่ติดเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเทพเจ้าอยู่สิงสถิตอยู่ชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เคลื่อนไม่คลายเทือกธรรมาได้ขยายหมดแล้วว่าสภาพพวกนี้เป็นสภาวะที่มันขยายกันสอดคล้องกันทิฏฐิสูตรก็ตามเทือกธรรมาเอาไว้ทิฏฐิสูตรที่เป็นทิฏฐะติดยึดอยู่กับที่หรือแม้แต่เทวดาองค์ใดองค์หนึ่งแล้วอะไรอีกบ้างที่ขยายความว่าไม่หยุดอยู่นะถึงสูตรอื่นๆที่บอกว่าบัดนี้เราควรเจริญยิ่งอยู่ไม่หยุดอยู่ไม่ติดแป้นไม่เป็นเทวดาชมสวนไม่เป็นเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเท่านั้นอยู่ไม่สุดท้ายเป็นเทพเจ้าสูงสุดก็ยังวางเทพเจ้าสูงสุดเป็นพระพรหมเป็นพระศิวะเป็นพระวยาหัวเป็นพระเจ้าระดับไหนก็ตามเถอะมันก็คุณลักษณะวิเศษสุดยอดแต่เราก็ไม่หลงไหลว่ายังมีอัตตามานะมันยังมีอัตตาอย่างนั้นยังมีปรมาตมันอย่างนั้นเราก็รู้ว่าเป็นสิ่งดีแม้จะเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ยังเป็นพระเจ้าอยู่นะยังยึดติดภูมิภพนี้อยู่ภูมิภพที่ดีภูมิภพที่เป็นพระเจ้าภูมิภพที่จะมารื้อขนสัตว์ภูมิภพที่จะมาสร้างมาประทานมารื้อขนสัตว์มาช่วยโลกมนุษย์โลกมาบันดลบันดาลมามีประสิทธิภาพมีอภินิหารมีปาฏิหาริย์อะไรก็ตามแต่ที่จะมาช่วยมนุษย์ก็ตามท่านก็รู้ตัวว่าอันนี้เราก็เพียงอาศัยเป็นอารยวิญญาณเป็นวิญญาณอาศัยมาใช้ในโลกแต่จิตมีอาลัยอาวรห่วงหาเป็นอาลัยที่แปลเป็นไทยว่าอาลัยมีอาลัยมีห่วงมีเกาะมีติดมียึดวางได้ไหมถ้าวางได้ก็ไม่วางได้ก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้าวางไม่ได้ก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่มีแต่วิญญาณดีเป็นกุศลแล้วไม่มีวิญญาณร้ายเพราะฉะนั้นในภาคของศาสนาที่มีปรมาตมันก็มีคุณค่าต่อโลกเพราะดีนะสิ่งไม่ดีถ้าก็สอนรีดออกแต่รีดได้ลึกซึ้งขนาดไหนของพุทธเจ้านี่มีภาวะที่รีดอย่างลึกซึ้งซับซ้อนลึกซึ้งซับซ้อนมีสภาพปฏินิสักะตรวจสอบซับซ้อนไม่ใช่ดุยๆไปแต่ทางดีจนกระทั่งกลายไปปิดปกปิดวางไม่เป็นหนาเตอะแล้วมันก็ไม่ละเอียดละออเพราะของพระเจ้านี่ละเอียดละออละเอียดละออทบทวนทุกอย่างเลยมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีให้ดีขนาดไหนก็ต้องไม่มีมีดีขนาดไหนขึ้นไปอีกก็ไม่มีมีดีขนาดไหนขึ้นไปอีกก็ไม่มีวางเป็น มีแล้วก็ไม่มีมีแล้วก็ไม่มีสภาพของพุทธศาสนาจึงละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนอย่างนี้พวกเรานี่มาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ขอให้ภาคเพียรอุตสาหะวิริยะดูตัวเองสักกายะของตัวเองในฐานะโสดาก็มีสักกายะของโสดาสกิทาก็มีสักกายะของสกิทาอนาคาก็มีสักกายะของอนาคารู้ตัวตนนั้นๆของตนของตนซึ่งเป็นฐานของเรามันไม่ได้หยาบอย่างเก่ามันละเอียดขึ้นไปเรารู้บางคนไม่รู้บางทีนี่ยิ่งเป็นพระอริยะสูงขึ้นเป็นอนาคานี่คนไม่รู้ยังกับพระอรหันต์ดูยากดูไม่ออกหรอกดูไม่ได้ง่ายๆถ้าไม่มีภูมิที่จะไปรู้เพราะว่าทุกอย่างมันกลับไปกลับมาสูงสุดมีปฏินิสักะสัจจะย่อสภาพแล้วเหมือนก็คืนมาสู่สามัญเหมือนก็ท่านเองท่านอยู่เหนือมันได้จริงๆแล้วท่านก็เหมือนกับอนุโลมปฏิโลมกับคนอื่นแต่จิตของท่านสะอาดจิตของท่านไม่ได้ไปเสพไม่ได้ไปติดอะไรจิตของท่านเป็นอวิมุตติแล้วจริงๆแล้วก็เป็นสมาหิตะเป็นจิตที่มีสมรรถภาพเป็นจิตที่มีความแข็งแรงเป็นสามัญสมะสามัญเป็นหิตประโยชน์อยู่เป็นสามัญแล้วเป็นปกติแล้วเป็นธรรมดาแล้วจิตของท่านไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วสมะมีแต่ทำคุณค่าประโยชน์กับคนอื่นถ้าจะคลุกคลีเกี่ยวข้องเกิดก็เป็นพ่อมาลัยโปรดสัตว์จะเกี่ยวข้องคลุกคลีต่อนรกอันนี้ทั้งกับอนุโลมไปกับเขารูปแบบก็อาจจะดูเหมือนเป็นคนยังไม่แก่ยังเสพยังติดยังทำยังเป็นเหมือนกับคนโลกแต่ใจของท่านบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ท่านนั่นแหละโกหกตัวเองท่านก็ไปไม่รอดถ้าไม่โกหกตัวเองท่านสำนึกสังวรสำรวมไม่แวะชมสวนไม่ติดไม่ยึดไม่ทีตะท่านก็เจริญงอกงามของท่านได้เองความจริงก็คือความจริงใครจะรู้คุณค่าประโยชน์ของความจริงสัจจะพวกนี้คนนั้นก็ได้สัจจะคนไหนไม่ประมาทต่อสัจจะความจริงไปเล่นหัวไปไม่เอาจริงเอาจังคนนั้นก็ตกเองเอาละวันนี้อาตมาก็ได้ทบทวนภาคเพียรในสิ่งที่จะไปตรวจสอบพัฒนาตนเองโลกสังคมต้องการคนที่จะเจริญด้วยอาริยคุณทุกวันนี้ไปไม่รอดจริงๆเพราะงั้นคุณก็ทำประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ช่วยสังคมโลกเพราะว่าคนของพระพุทธเจ้านี่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างแท้จริงอาตมามาพากันมาถึงขนาดนี้แล้วก็เห็นประโยชน์อยู่แต่โรงงานมันรอรับข้างหน้าเราจะมีงานอีกเยอะเพราะว่าโลกอื่นเขาไม่ไหวจริงๆเขาช่วยตนก็ไม่ได้มันจะเป็นภาระแต่มันก็เป็นคุณค่าที่ดีเป็นโจทย์ที่จริงอย่าไปกลัวมันต้องมีมาแน่ๆเลยฉลาดที่เราจะต้องแบ่งรับแบ่งคำแบ่งได้ตามสัดตามส่วนเราไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องให้สิ่งเหล่านี้มันมาทับถมเราเสร็จแล้วเราก็เลยพ่ายแพ้มันหรือว่าตายไปกับมันไม่ใช่นะเอาละสำหรับวันนี้พอแค่นี้ ทีนี้คนที่มีภพภวตัณหาในเรื่องคุณงามความดีนี่เขาก็สร้างคนที่มีบุญบารมีเสียสละก็ฝึกฝนมาอดทนมาแล้วก็มีปัญญาว่าจะเสียสละอย่างไรมีวิธีการจะสร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคมอย่างไรเขาก็ทำเพราะฉะนั้นในภวตัณหาที่มีคุณค่าต่อสังคมนี้ก็เป็นภวตัณหาที่เรียกอีกชั้นหนึ่งซ้อนว่าเป็นภวตัณหาอุดมการนี่คือวิภวะภพหรือวิภวะตัณหาของโลกีสิ่งใดไม่น่ามีไม่น่าเป็นตามภูมิธรรมเขาก็พยายามหยุดสิ่งใดที่น่ามีน่าเป็นภวะตัณหาเขาก็พยายามสร้างให้ยิ่งจึงเป็นตัณหาอุดมการแต่ไม่ใช่โลกุตระนะฟังดีๆนะยังไม่ใช่โลกุตระเลยนะเพราะฉะนั้นกัลยาณชนที่เป็นคนดีของสังคมอยู่ในภาวะตัณหานี่เราจะสังเกตได้พวกที่มีคุณงามความดีในสังคมเก่งเป็นที่ยอมรับกันแล้วถ้าไม่เรียนรู้อย่างดีจริงหรือไม่มีภูมิปัญญาจริงก็ขี้มักจะมีเมียเยอะใช่ไหมแต่บอกเป็นคนดีนะเสียสละสร้างสรรค์มีสมรรถนะสูงมีเมียมีลูกเยอะมีบริวารมีอำนาจมีทางการกับทาง ศักดินาอยู่ในสภาพปนเปอยู่ทุนนิยมในศักดินาอยู่ในสภาพปนเปอยู่จะได้จะร่ำจะรวยบ้างแล้วเขาก็ถือว่าสุจริตอันนี้สุจริตเพราะว่าเขาเองขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์คนได้คนมีคนเป็นนะยิ่งผู้ใดยิ่งเสียสละมากและก็รู้เรื่องกามว่าเอ๊ะมันไม่ดีหรอกนะมันน้อยก็ดีกว่ามันมากมันไม่ดีอะไรยิ่งเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นคนรักษาผัวเดียวเมียเดียวไม่ซ้ำสอนแล้วก็ลดกิเลสกามด้วยมีวิธีจะลดวิธีไหนก็แล้วแต่เถอะแต่ก็ยังไม่ได้รู้วิธีของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ทีเดียวแต่อาจจะเอาวิธีของพระเจ้าไปบ้างเพราะว่าศาสนาพุทธในเมืองไทยมันเป็นศาสนาพุทธมานานแล้วก็เอาไปลดไปบ้างก็ดีขึ้นเท่านั้นเท่านั้นแต่ยังไม่รู้ทฤษฎีที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีทางเดินที่ถูกต้องเข้าโลกุตรธรรมก็ยังไม่อะไรได้แต่คนเหล่านี้เนี่ยมีสมรรถนะมีคุณค่าประโยชน์มากกว่าพระโสดาบันที่ยังไม่ค่อยจะเชี่ยวชาญไม่ค่อยจะเก่งกาจได้มากเลยมันเราจะดูยากเอ้คนนี้เนี่ยก็ดีเยอะๆนะทำไมไม่เป็นโสดาบันโสดาไม่เห็นมันดีอะไรสักเท่าไหร่เลยแต่ทำไมว่าเป็นโสดาบันมันซ้อนฝีมือลายมือความเสียสละอะไรก็ยังไม่สู้เขาหรอกนะความสามารถสมรรถนะอะไรก็ดูความดีด้อยกว่าคนกัลยาณชนนี่มากแต่เป็นโสดาบันได้เพราะเข้าใจสัมมาทิฏฐิทำอะไรได้ชัดเจนจับจิตเป็นแบ่งกิเลสทำวิจัยอะไรเป็นเข้าโพชฌงค์ได้มีสติสัมปชัญญะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะอย่างถูกทางแล้วก็ลดละถูกตัวเองว่ากิเลสของตัวเองได้หลุดพ้นแล้วมันก็หลุดพ้นเป็นสภาพที่มั่นคงถาวรนะเข้ากระแสจิตเข้าไปกระแสเป็นโสตาปัณณะได้จริงเป็นนิตยนิยตะที่อย่างแท้ได้จริงอย่างนี้เป็นต้นคือเข้ากระแสจริงมีสภาพจริงอย่างนี้มันจะต้องมีญาณจริงๆแล้วก็รู้รายละเอียดจริงๆแล้วก็เข้าร่องเข้ารอยเป็นลำดับเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายรู้จักวิติกมกิเลสชัดเจนรู้จักปริยุทธานกิเลสรู้จักอนุสัยหรืออาสวะกิเลสอะไรเนี่ยอย่างชัดมีญาณรู้ไม่ใช่ว่ามีตาทิพย์มีเจโตปริญญาแท้ๆที่จะเข้าใจหรือว่ามีปริญญามียาตปริญญามีปหานปริญญามีไม่ใช่มีตีรณปริญญาก่อนยาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาวิจัยวิจารณ์ได้ออกปหานได้ถูกตัวถูกตนจริงๆเลยสมรรถนะอาจจะไม่เก่งจริงๆสู้คนทางกัลยาณชนไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นจริงเพราะงั้นจึงยากที่จะรู้ว่าใครบางคนโอ้ทำงานเก่งเสียสละเก่งเป็นกัลยาณชนแต่ปรมัตถ์ไม่เก่งทฤษฎีของพระเจ้าไม่ถูกต้องไม่ละเอียดไม่เข้ารองเข้ารอยทีเดียวสับสนอยู่ยังไม่พ้นวิจิกิจฉายังสงสัยลังเลยังไม่แน่ชัดยังไม่ถูกทางจริงมันก็ไม่ได้เข้ากระแสที่สมบูรณ์นะเพราะงั้นในภาวะตัณหาหรือในโลกียะนี้สรุปแล้วพวกที่ไม่ศึกษาเลยไม่ใช่คนดีเลยหมุนเวียนอยู่งั้นนะซับซ้อนเป็นกามคุณเป็นอัตตามานะอันสมบูรณ์เสร็จแล้วก็หมุนเวียนถ้ามีสมรรถนะมากเล่เหลี่ยมมากฉลาดมากโอ้ยร่ำรวยได้ตีกินได้ทุกอย่างสวรรค์ห่อสวรรค์โลกียะได้เสร็จแล้วก็สร้างเวรไปชาติโน้นชาตินามาโอ้ยไปใช้นี่ก็อีกนานนั่นก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะแม้แต่สมัยใหม่ทุกวันนี้ก็โหมีวิธีการพลางลวงให้คนอื่นเขารู้นะโอ้เหมือนผู้ดีเหมือนผู้ที่มีความเก่งมีความสามารถมีคุณค่ามีประโยชน์ช่วยเหลือประเทศชาติสังคมมนุษยชาติอะไรแต่โอ้โหเจ้าพระคุณเอ้ยนะเยี่ยมยอดเลยซับซ้อนมีจริงๆหรือยิ่งไปแฝงตัวอยู่ในวงการศาสนาเสร็จแล้วตัวเองก็โอ้โหเอามาบำเรอตรงมโนตนโดยนะมีถึงปานนั้นนะเสร็จแล้วก็มันน่าเชื่อเพราะตายไม่ดีสมเด็จตรงนี้ตายไม่ดีนี่ในเรื่องของวงการของมนุษยชาติมีมากมีมายนะมีอะไรเยอะแยะต่างๆนานาสารพัดแล้วมันก็ซับซ้อนอย่างที่ว่านี่ถึงขั้นได้บัลลังก์นะถึงขั้นได้บัลลังก์ไปถึงขั้นแม้แต่ทางศาสนาก็ถึงยิ่งใหญ่ยอดเนี่ยแต่เสร็จแล้วว่าซับซ้อนอะไรถึงขนาดเลวร้ายอะไรเราไม่รู้ แล้วเราก็ไม่อยากจะเสียเวลาค้นคว้าด้วยเรารู้ว่าสัจจะมันเป็นอย่างไรเราก็ละเว้นสัจจะอันใดที่ชั่วร้ายเราอย่าไปทำเสียเลยทำในสิ่งที่ดีๆๆๆไปถ้าเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อสังสารวัฏเอาเลยลุยนะอันทีนี้มาถึงขั้นโลกุตระเมื่อกี้รู้แล้วนะว่าโลกียะก็อย่างนั้นแหละซับซ้อนแล้วมีหน้ามีตากันอยู่แบบโลกีนี่เยอะเลยแล้วไม่ได้เป็นกัลยาณชนอะไรต่อให้ใหญ่ให้โตระดับไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมถ้ามีคุณธรรมจริงเป็นกัลยาณชนจริงๆก็ดีได้แต่ยังไม่เข้าขั้นเป็นโลกุตระถ้าจะเรียกว่าวิภวตัณหาหรือวิภวภพก็คือคนใดที่มีจิตจริงๆเลยว่าภาคเพียรต่ออุดมการณ์ช่วยเหลือมนุษยชาติสร้างสรรค์ช่วยมนุษยชาติเสียสละจริงอะไรจริงได้มากคนนั้นก็เป็นคนดีของโลกียะในระดับกัลยาณชนและมีวิภวตัณหาความต้องการดีความต้องการมีคุณค่าประโยชน์เป็นบุญของเขาจริงๆสร้างบุญให้แก่ตัวเองก็คือคุณค่าเสียสละสร้างสรรค์ให้แก่ประโยชน์มนุษยชาติไม่ใช่ว่ามาทำอย่างแฝงก็ได้จริงใจแต่ไม่มีความรู้เรื่องจิตวิญญาณบริบูรณ์เท่านั้นไม่มีทฤษฎีสมบูรณ์ของพระพุทธเจ้าจึงยังไม่เรียกอริยชนแต่มีวิภวตัณหาแบบอุดมการณ์นี่ของโลกียะทั้งหมดการมาพบภวะพบหรือการมาตัณหาภวะตัณหาวิภวตัณหาเขามีอยู่แค่นี้ในโลกียะเพราะศาสนาไหนก็คืออย่างนี้ทั้งหมดมีตัณหาอุดมการณ์วิภวตัณหาตรงที่ยังเก่งก็ได้เป็นศาสดาเอกศาสดาของศาสนาไหนศาสนาหนึ่งทีนี้โลกุตระวิภวตัณหาของโลกุตระก็ต้องเข้าใจอย่างที่อาตมาว่าเข้าใจในระดับกามตัณหาเข้าใจในระดับภวตัณหาเข้าใจในระดับภวตัณหาวิภวตัณหาอย่างโลกีและก็เข้าใจวิภวตัณหาอย่างโลกุตระต้องการเป็นโสดาบันต้องการไปนิพพานต้องการไปอยู่ในโลกโลกุตระเรียนอย่างไรทฤษฎีหลักอย่างไรเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายอย่างไรศีลห้าคืออย่างไรจากศีลห้าแล้วมาตรวจตัวเองอย่างไรแล้วก็ล้างไปเป็นลำดับเพราะฉะนั้นในวิภวตัณหาอุดมการแบ่งเป็นสองวิภวตัณหาอุดมการอย่างโลกียะกับวิภวตัณหาอุดมการอย่างโลกุตระแล้วยังมีวิภวตัณหาอย่างอุดมการโลกุตระแบ่งชั้นซ้อนไปอีกเดี๋ยวค่อยแบ่งประเดี๋ยวมันจะงงตอนนี้แบ่งให้ดูสองซะก่อนว่าวิภวตัณหาตอนแยกใหญ่เนี่ยคือวิภวตัณหาอย่างอุดมการโลกียะและก็วิภวตัณหาอย่างโลกุตระตอนนี้เข้าใจแล้วนะพันเรียนรู้ทฤษฎีพุทธเจ้าและก็พยายามทำตนให้เข้าสู่ฐานต้นก็เป็นโสดาบันให้ได้นี้เป็นผู้ที่มีความต้องการวิภวตัณหารู้จักภพที่เป็นภพพิเศษวินี่คือวิเศษหรือพิเศษภพที่มันพิเศษไม่ต่างจากโลกอิทัโลกหรือโลกธรรมดาสามัญมานี่เกิดมากี่ชาติกี่ชาติมาแล้ววนเวียนอยู่ในโลกเก่าเนี่ยโลกเก่าโลกสามัญโลกสัตว์โลกทั้งหมดศาสนาไหนๆก็พบคนไหนๆก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่โลกใหม่ปรโลกที่พุทธเจ้าท่านค้นพบนี้เป็นโลกุตระนี่โลกอุดรโลกอุดรและโลกุตระนี้เนี่ยมีทางออกมาสู่มนุษย์โลกใหม่นี้มีหลักประกันละกิเลสได้จริงละกิเลสจริงถึงขีดจริงไม่ตกต่ำไปจากนี้จะเป็นคนตระกูลนี้มีเชื้อแท้โสดาบันเป็นเชื้อแท้ในระดับหนึ่งขึ้นไปเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าตามหลักเกณฑ์ว่าถ้าเป็นโสดาบันแล้วจะได้เกิดอีก7ชาติถ้าเกิดอีก7ชาติแล้วก็จะได้เป็นอรหันต์ก็เลยนับเอาว่าเป็นโสดาบันแล้วก็รอขอคลอดจากท้องพ่อท้องแม่7ปุตนะพอปุตหนึ่งก็ถือว่าชาติหนึ่งแต่ไม่ได้บำเพ็ญเพียรอะไรเลยจิตก็ขี้เกียจล้วนๆที่ไม่ใช่ขี้เกียจที่อาจจะไม่ขี้เกียจแต่ไม่บำเพ็ญให้มันเข้ารอบเข้าร่องของการเกิดธรรมะที่มีคุณค่าที่จะได้รอบของคุณธรรมขึ้นไปเป็นขั้นที่จริงก็7ชั้นนั่นแหละแต่ชั้นนี้ก็ไม่ได้ภาคเพียรให้ทำได้เลยชั้นนี้ก็ไม่รอดตายไปปุตหนึ่งแล้วเกิดไม่ปุตที่สองเราแหละอยู่งั้นบนชมสวนตามภาษาชมสวนรู้งั้นอ่ะชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติหน้าก็วนอยู่นั่นแหละต่อให้700ชาติเก ก็จะท้องพ่อท้องแม่อีก700ชาติ 7,000 ชาติก็อยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้ไปเป็นพระอรหันต์อะไรแล้วถ้าไม่เข้าใจถึงว่าไอ้ที่ชาติที่ว่านี่คือชั้นของกิเลสชั้นของสิ่งที่จริงที่เรามีนั่นน่ะมาแบ่งไปสิคุณจะแบ่งกิเลสเราเหลืออยู่อีกเท่านี้แบ่งไปสิ7ส่วนแล้วคุณก็ทำไปเป็นรอบๆได้หมดจริงๆถ้ามันไม่หมดจริงสภาวะของธรรมะนั้นไม่จริงต่อให้คุณเกิดจะต้องพ่อต้องแม่อีก 77,000 ล้านชาติมึงก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์วนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละเพียงไม่ตกต่ำวนเพราะฉะนั้นสังสารวัฏมันมีอยู่ทุกช่วงสังสารวัฏของปุถุชนเลื่อนมาเป็นอริยชนก็ยังมีสังสารวัฏของอริยชนนะเพราะฉะนั้นความต้องการที่จะมีหลักประกันธรรมาถึงบอกพวกเราว่าถ้าคุณรู้ทิศทางที่จะเจริญไปสู่ทางแน่หนักนี้แน่คุณก็ยังได้เป็นคนต่อให้คุณเป็นพระอรหันต์แล้วคุณจะมาเกิดอีกก็มาเกิดสิก็ยังได้เป็นคนแต่มีหลักประกันช้าทำไมล่ะเราเป็นโสดาบันแค่นี้ถ้าเป็นสกทาคามีจะสบายกว่าเป็นโสดาบันไหมลองคิดดูสิสบายกว่าไหมถ้าเป็นอนาคามีจะสบายกว่าสกิทาอีกไหมแล้วเป็นอรหันต์ล่ะแล้วไปรอทำไมชมสวนอยู่ที่โสดาไม่ภาคเพียรไม่อุตสาหะก็บอกแล้วคุณรู้ดีนะว่าต้องอุตสาหะคืออะไรหลายคนบอกได้แล้วแค่นี้ก็แต่ว่าไม่เป็นไรเราเอาไว้ก่อนตอนนี้อยากนอนต่อตอนนี้มันอยากกินต่อไอ้ตัวนี้ละเว้นไม่เอาไม่ขัดเราซัดมันต่อไปเถอะนะไม่เป็นไรแล้วนะเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยอยู่นั่นแหละวนสลับไปสลับมาพอตั้งใจได้มันก็เอาหน่อยดีขึ้น1เสร็จแล้วไปอีกเปื้อนมาอีก2อ้าวเอ้เปื้อนไป2แล้วนะอ้าวคอยรู้ตัวอ้าวขึ้นใหม่ไปได้3ไปเปื้อนใหม่4บ้าวนอยู่ตรงนั้นน่ะนี่ก็คือความวนของสังสารวัฏของพวกโลกุตระเหมือนกันพูดอย่างนี้นี่ใครถูกยิงมั่งเนี่ยน่ะยกมือกันสลอนเลยโสดาบันก็วนสกิทาคามีก็วนโดยเฉพาะมันมีโลกกามอยู่ด้วยเนี่ยมันวนมากเลยถ้าเป็นอนาคามีก็ยังวนน้อยแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาไม่มาเกิดอีกก็ไม่เป็นไรแต่ก็คุณไปอีกทางอยู่อีกอันตรปรินิพพายีหรือว่าอะไรไปโน่นอีกนานนะยิ่งอันตรปรินิพพายีก็ไม่รู้ท่านจนไม่รู้จะกำหนดยังไงจะไปปรินิพพานในระหว่างไม่รู้ระหว่างอะไรก็ไม่รู้ในระหว่างของล้านชาติน่ะถ้านับเป็นปีแสงในระหว่างนั้นน่ะนานขนาดนั้นน่ะมันจะไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่เอาละคุณไม่กลับมาก็คุณมีคุณธรรมแท้แล้วคุณก็ไม่เวียนกลับมาในโลกิยะโลกกามนี่อีกก็ไม่เป็นไรได้อนาคามีขอให้ภูมิถึงจริงเถอะอย่างนั้นมาเกิดซะดีกว่าจะได้ถูกขัดเกลาใช่มั้ยยังไงก็จำเป็นต้องขัดเกลาแล้วก็ได้ไปเป็นพระอรหันต์เร็วขึ้นอาตมาถึงว่าอย่าไปปรารถนาอยู่ในภพภูมิของวิญญาณเลยเป็นอนาคามีก็ตามอย่าไปปรารถนาอยู่ในภพภูมิของอนาคามีเอ้ยของวิญญาณอนาคามีก็มาเกิดภพภูมิในสุรภาโวสติมันโตอิทะโลกนี้โลกเขามีตาหูจมูกลิ้นกายมีมนุษย์มนามีอะไรทุกอย่างมีเหตุปัจจัยทุกอย่างนี่เจริญกว่าอิทะพรหมจริยาวาโซเรียกว่าโลกแห่งชมพูทวีปเนี่ยมนุษย์ชมพูทวีปคืออันเนี้ยมีสุรภาโวสติมันโตนี้อิทัพแปลว่าโลกนี้นี่ละโลกแห่งการบรรลุพรหมจรรย์อิทะพรหมจริยาวาโซเป็นที่อยู่ของการประพฤติพรหมจรรย์ไปอยู่ในโลกวิญญาณไม่ใช่ที่อยู่ของการประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่ไม่มีสุรภาโวไม่มีสติมันโตมนุษย์ชมพูทวีปนี่เป็นดินเป็นถิ่นแท้ถิ่นแดนที่ประพฤติอาตมาเคยบอกว่าเมืองไทยนี่เป็นชมพูทวีปแต่ก่อนนี้ใช่พระพุทธเจ้าตรัสตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ได้มีคมนาคมว่าโลกมันกว้างขนาดนั้นและประชาชนก็ไม่มีภูมิธรรมรู้ว่าโลกมีกว้างกว่าเมืองอินเดียอะไรอะไรก็มีมากมายด้านนั้นทิศนี้อะไรไม่มีรู้นะ 2,500 กว่าปีความรู้ของกาลิเลโอที่บอกว่าโลกกลมนะโลกหมุนข้างนั้นข้างนี้มีส่วนนั้นส่วนนี้ยังไม่แพร่หลายยังไม่รู้เรื่องหรอกนึกว่าโลกมันมีอยู่แค่นั้นแหละจุกๆอยู่แค่อินเดียไปไกลหน่อยใกล้หน่อยก็อยู่แค่นั้นน่ะเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าชมพูทวีปอยู่ที่นี่ก็โอเคนะชมพูทวีปอยู่เท่านั้นก็โอเคแต่ทุกวันนี้มันไม่เท่านั้นแล้วเรามีความรู้ยิ่งกว่านั้นเพราะชมพูทวีปไม่ได้ไปยึดติดอยู่ติดแค่สถานที่ของป ประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาในอินเดียกับเมืองไทยยังเจริญกว่าเลยแล้วก็ทฤษฎีทุกอย่างหลักเกณฑ์หลักการและแม้แต่มนุษย์ทุกอย่างไม่ต้องอะไรมากนี่จะไปพูดที่ไหนนะอาตมายังไม่ไปเกิดที่อินเดียเลยทั้งที่อาตมาเคยเกิดอินเดียมาไม่รู้กี่ครั้งต้องมาเกิดเป็นคนไทยเพราะที่นี่เป็นชมพูทวีปนะที่นี่เป็นชมพูทวีปแต่ที่จริงอาตมาไม่ได้เกิดเป็นอินเดียมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดเป็นไทยอาตมาเกิดเป็นไทยมาหลายชาติตั้งนานแล้วนะมันไม่ได้ไปเกิดอินเดียแล้วนะที่นี่เป็นชมพูทวีปนะตอนนี้แล้วก็จะเป็นแหล่งที่จะปลูกฝังศาสนาพุทธนี้ต่อไปอีกจนกว่าจะครบ 5,000 ปีเป็นแหล่งกลางของชมพูทวีปเป็นแหล่งกลางของดินแดนที่จะแพร่ความเป็นคนในโลกุตระหรือเป็นคนอีกแบบหนึ่งเป็นคนแบบใหม่เป็นคนพันใหม่เป็นคนชนิดใหม่มีความรู้สึกนึกคิดใหม่เข้าใจสัจจะว่าโอ้เรามาเสียสละมากินน้อยใช้น้อยมาเป็นบุคคลประเภทมนุษย์พัฒนา9หลักเป็นคนที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษมีศีลเคร่งได้มีอาการมีการขัดเกลาสันเลขธรรมมีปากะภาษาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นมนุษย์ไม่สะสมไม่สะสมทั้งกิเลสไม่สะสมทั้งวัตถุสมบัติอะไรเป็นส่วนตรงส่วนตัวได้เป็นคนยอดขยันวิริยารัมปะนี่มีคุณธรรมหลักมนุษย์ชนิดนี้เนี่ยทั้ง9คุณสมบัตินี้เนี่ยอาตมาก็นำมาปลูกฝังให้พวกเราได้พยายามวัดดูเปรียบเทียบดูอะไรดูให้ดีๆนะแล้วเราก็เปรียบซิว่าเราเป็นคนเลี้ยงง่ายแล้วยังเลี้ยงยากอยู่กินก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ยากไปก็ยากมาก็ยากรถคันนี้มันไม่อยากขึ้นมันรู้สึกนั่งไม่สบายนะไปก็ยากนะเดินไปเลยงั้นนะเอาไปน้อยมีรถให้นั่งแม้จะเก่ามันจะลำบากหน่อยก็จะได้เร็วๆหน่อยมันรถมันไม่นั่งไม่สบายไม่เอาเออมันยากเถอะจะไปก็ยากจะมาก็ยากจะนั่งก็ยากจะนอนก็ยากจะกินก็ยากจะอยู่ก็ยากตายซะ ยากอะไรก็ยากไปหมดนี่พูดอธิบายคำว่าสุภโรเลี้ยงง่ายกับเลี้ยงยากให้ฟังเนี่ยเลี้ยงยากมันคนอย่างนั้นเนี่ยภาษาที่อาตมาเชิงอธิบายคุณฟังเพราะถ้าเรามาเป็นคนเลี้ยงง่ายแล้วเป็นไงเราก็ไม่ติดไม่ยึดนั่งก็ได้นั่งอย่างนี้ก็โอ้นี่ก็แสนดีแล้วนี่โอ้โหพรมเนี่ยมีเฟืองปูรู้จักเฟืองไหมคนบ้านนอกรู้จักเฟืองไหมบ้านนอกในกรุงอ่ะเนี่ยทางอีสานเขาเรียกเฟืองนี่ฟังเรียกเฟืองนี่ปูสบายเนี่ยเราใช้เฟืองเราใช้ฟางเนี่ยแหมในงานเราเดี๋ยวโหดีเยอะแต่บางคนก็บอกโอ้ยมีภูมิแพ้ฟางฝุ่นไม่ไหวไปอยู่ในห้องแก้วนั่นไปอะไรก็ไม่ได้มันเปราะมันบางเหลือเกินแหมขนาดนี่ของขนาดนี้ยังมันแหมมันฝุ่นมันมีละอองมันมีนู่นมันนี่ไม่มีละอองเลยก็ไปอยู่ในห้องแก้วที่ห้องทำแอร์คอนดิชันอยู่เลยเนี่ยไม่มีฝุ่นอะไรไปหรอกอยู่ตรงนั้นนะแต่ฝุ่นของคุณอาจจะออกเยอะจีใครคิงอะไรก็แล้วแต่อารมณ์ของคุณนั้นจะออกเยอะอยู่ในนั้นนะมันเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายทำให้เจริญง่ายเป็นคนว่านอนสอนง่ายเป็นคนมีปัญญามีปฏิภาณรับรู้ธรรมะได้ดีรู้จักอะไรแต่ไรดีอะไรชั่วมีความเข้าใจในอะไรดีอะไรชั่วมีอภิธรรมรู้กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะได้ดี เรียนง่ายเจริญพัฒนานอกจากรู้ไวๆแล้วนะปฏิบัติก็ได้เร็วด้วยพัฒนาเร็วด้วยอย่างนี้มันก็เป็นคนเจริญสุภโรสุโปสะนะมักขะไม่ใช่อภิชะนะเป็นคนมักน้อยได้ตุทิเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนมีทูตะมีเครื่องขัดเกลาอย่างเคร่งๆได้อย่างทุดงเนี่ยทุดงทุตะแปลว่าองค์ของทุตะองค์ของเครื่องขัดเกลามีเครื่องขัดเกลาเคร่งๆเรียกว่าทุดงเพราะเครื่องขัดเกลาเคร่งๆนี่เรียกว่าพระทุดงมีเครื่องขัดเกลาเคร่งๆมีศีลเคร่งๆมีศีลเคร่งได้แม้ศีลเคร่งเราก็สบายโอ้ศีลยังไงโอ้ศีล10กินมื้อเดียวไปกินเนื้อสัตว์ไม่ใช้เงินใช้ทอง ไม่เล่นดอกไม้ของหอมเห็นดอกไม้ก็ดอกไม้ก็ดอกไม้ไม่ไปติดไปยึดไม่หลงไหลอะไรอย่างนี้มีศีลเคร่งได้สบายๆไม่ต้องห้ามกันจิตใจกิเลสไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนมีอาการที่น่าเลื่อมใสกายกรรมก็น่าเลื่อมใสวจีกรรมก็น่าเลื่อมใสมโนกรรมนั่นแหละเป็นประธานมโนกรรมก็น่าเลื่อมใสมีอาการที่น่าเลื่อมใสมีพฤติกรรมทั้งหลายแหล่น่าเลื่อมใสเอาทิ้งไว้กลางๆน่าเลื่อมใสอย่างไรก็ไปคิดเอาเองหลายๆอย่างนะไม่สะสมไม่สะสมทั้งกองกิเลสไม่สะสมทั้งวัตถุสมบัติอะไรได้เป็นสูงสุดยังไม่สูงสุดก็วัตถุสมบัติก็ลดลงไปกิเลสก็ลดลงไปวัตถุสมบัติก็ลดลงไปกิเลสก็ลดลงไปวัตถุสมบัติลดไปจนกระทั่งสุดท้ายก็อัปปัจจยะไม่สะสมอะไรมันสักอย่างของตัวของตนก็ไม่ต้องสะสมมีก็ช่วยกันดูช่วยกันแลช่วยกันอาศัยช่วยกันสร้างให้มันเป็นประโยชน์พอได้อาศัยไปตามฐานตามฐานะส่วนตัวเราอาตมานี่ว่าที่จริงนี่อาตมาเป็นเจ้าของกิจการเยอะนะใช่ไหมโอ้อาตมาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยกิจการอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างเลยเนี่ยขณะนี้เนี่ยกิจการเครือข่ายอโศกนี่โอ้โหเยอะแยะเลยมีกิจการทั้งธุรกิจดันนันนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะกิจการต่างๆนานามากมายแต่ต่อมาก็กิจการก็ทำกันไปซีแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์ไปก็เพื่ออาศัยเพื่อดำเนินเพื่อชีวิตของแต่ละคนนะอาตมาเองอาตมาไม่ได้ไปยึดเป็นกิจการหรือเป็นของของตนของตัวอะไรไม่ได้สะสมอะไรไม่ได้มีอะไรมันของตัวเลยนะนี่มันซ่อนๆอยู่มันไม่มีแต่มันดูยิ่งมีนะมันไม่มียิ่งมีไอ้มีก็เอาเถอะคุณสะสมกอบโกยแล้วเนี่ยคุณรักษาไว้ให้ดีโอ้โหต้องแบกต้องยึดต้องรวบรวมต้องระมัดระวังมากไม่มีมากๆนะมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยถ้าคุณช่วยกันผลาญก็หมดก็จบไปสิไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกอาตมามีบาทใบหนึ่งแล้วไปไหนก็ได้ทีนี้ก็มาเข้าคำว่าวิภวตัณหาให้สมบูรณ์ไปก่อนนั้นเพราะว่ามันต้องแบ่งไปได้อีกนะเป็นตัณหาอุดมการในระดับที่1คือตัณหาอุดมการที่เป็นโลกิยะ2ตัณหาอุดมการที่เป็นอริยชน3เป็นตัณหาอุดมการที่เป็นพุทธภูมิฟังให้ดีนะทีนี้ตัณหาอุดมการวิภวะภพแบ่งออกเป็น3ในตัววิภวะตัณหาเองวิภวะตัณหาที่เป็นอุดมการแบบโลกิยะหรือกัลยาณชนอธิบายแล้ววิภวตัณหาในระดับอริยชนต้องการและก็เรียนรู้แล้วว่าอ๋อต้องการเข้าเป็นโลกคนโลกใหม่เป็นอย่างนี้ทฤษฎีเบื้องต้นทำกลางบรรปลายเป็นอย่างนี้ภาคเพียรเข้าให้บรรลุอรหันต์ให้ได้นี่เป็นวิภวตัณหาของอริยชนจบที่สุดที่พระอรหันต์สมวิภวตัณหาในระดับพุทธภูมินั้นจบอรหันต์แล้วก็ยังเป็นความต้องการเช่นพระพุทธเจ้าจบถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าด้วยซ้ําแต่ยังท่านต้องการที่จะสร้างศาสนาต้องการที่จะช่วยคนในโลกนี้เป็นครั้งสุดท้ายต้องมีทุกอย่างเป็นพุทธภพขึ้นมาให้ได้เป็นศาสนาพุทธขึ้นมาให้สําเร็จเด็ดขาดนี่ก็เป็นวิภวตัณหาอันสุดยอดของมนุษย์ควรจะเป็นซึ่งอาตมาบำเพ็ญอยู่ปรารถนาจะบอกว่าไม่ปรารถนาไม่ได้จะบอกว่าไม่ต้องการไม่ได้จะบอกว่าอยากไม่อยากอย่าเลี่ยงภาษามันแน่แน่ความจริงของใจเป็นอย่างนั้นแต่คุณสมบัติมันต่างกันแล้วอยากได้นิพพานหรืออยากได้พุทธอยากได้อรหัตผลอยากได้อรหันต์อยากได้สิ่งที่ตัวเองไปติดความอยากได้ลดความอยากได้ของตัวเองมาเพื่อตัวเองลดลงมาความอยากได้ของตัวเองเพื่อตัวเองตั้งแต่โลกียะกามลดมันเสพมันติดลดมาอัตตามานะแม้จะต้องได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความรู้หราฟูฟ้าได้ตำแหน่งยศศักดิ์ได้ความดีงามอะไรก็แล้วแต่อย่างที่เป็นโลกียะรู้แล้วก็ลดนี่อยากลดคุณลดได้จริงคุณก็หมดความอยากเห็นมันซ้อนภาษาอยากอะไรอยากไม่อยากอยากให้เกิดความไม่อยากมันอยากกามก็ลดความอยากกามมันก็กลายเป็นไม่อยากแล้วก็เฉยเฉยอยากก็ไม่มีไม่อยากก็ไม่มีอย่างนี้เป็นต้นก็ลดมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆจนเป็นพระอรหันต์นี่วิภวตัณหาอุดมการโลกุตระ วิภวตัณหาอุดมการโลกียะก็อย่างหนึ่งวิภวตัณหาอุดมการโลกุตระที่เป็นระดับหนึ่งก็คือระดับอาริยชนสูงสุดเป็นพระอรหันต์ส่วนอุดมการสูงไปกว่านั้นอีกจบอรหันต์แล้วก็ยังจะรื้อขนสัตว์ช่วยโลกสัตว์มนุษย์โลกเขาอีกท่านเองอเสขะไม่ต้องบำเรอตนไม่มีอะไรบำเรอตนไม่ต้องศึกษาอีกไม่ต้องประพฤติปฏิบัติอีกสำหรับตนแต่ประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะมีสมรรถนะเก่งขึ้นโลกวิโทขึ้นเพื่อที่จะรู้โลกเพื่อที่จะรู้มนุษยชาติเพื่อที่จะมีความสามารถความรู้ที่จะช่วยมนุษย์ได้หลายระดับเข้าใจซับซ้อนลึกซึ้งมากมายขึ้นไปอีกเพื่อมนุษยชาติโดยตรงเลยเป็นอุดมการณ์อันวิเศษระดับพุทธภพพุทธภูมิพุทธภูมินิยมมิติที่10ความรักมิติที่10นี่อีกวิภวตัณหาระดับหนึ่งมันง่ายไหมเข้าใจก็ถามความเข้าใจเข้าใจง่ายไหมเอออาตมาอธิบายเก่งหรือคุณฉลาดฮะฮะอาตมาอธิบายเก่งหรือคุณฉลาดต้องกันคนฟังก็เก่งคนอธิบายก็เก่งเออดีเหมือนกันต่างคนต่างเก่งทั้งคู่นี่เข้าใจให้ชัดๆเพราะงั้นทุกวันนี้สับสนไปหมดเลยพอบอกว่าโสดาบันหรือบอกว่าโลกุตระบุรุษบอกว่าพุทธศาสนาก็เลยไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเหลือแต่โลกียะอาตมาใส่ความมากไปไหมนะน้อยไปอีกเหรอโลกียะยังจะน้อยไปต่ำกว่าโลกียะกับนรกเท่านั้นอย่างเดียวสิศาสนาเขายังมีโลกียะอยู่แหมดูถูกเขามากไปโอ้นี่ก็เกินมันน้อยไปจะให้เหลือแต่โลกอบายศาสนาก็มีแต่โลกอบายก็แย่กันพอดีศาสนาเขายังมีโลกียะยังมีกัลยาณธรรมยังมีกัลยาณชนอยู่เหมือนกันทุกวันนี้เขาก็ยังมีแต่มันไม่เข้าใจโลกุตระกันแล้วแยกไม่ออกจะพ้นสงสัยตรงไหนแม้แต่การฟังด้วยตรรกะด้วยเหตุผลก็ยังเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงว่าโลกุตระแล้วนิพพานมันเป็นยังไงวิมุตติมันเป็นยังไงแล้วมันจะสู่โลกใหม่เป็นคนอริยะอริยะบุคคลเป็นยังไงมันคงเป็นนั่งสะกดจิตแล้วก็ท่านไม่เอาแล้วลาบยศสรรเสริญท่านไม่เอามันก็ดูเหมือนจะใช่อ่ะนะฤาษีที่เป็นศาสนาเชนศาสนาพระวีระมหาวีระที่เป็นคู่แข่งของพระพุทธเจ้าอ่ะคล้ายกับศาสนาพุทธมากเลยมักน้อยสันโดษยิ่งกว่าพุทธเนี่ยผ้ายังไม่นุ่งเลยเคยได้ยินใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ในอินเดียก็ยังมีศาสนาเชนมีเป็นฝูงเลยนะได้เริ่มงานยามดีพากันเดินเปื่อยโถงลงเป็นหมู่นะเป็นร้อยเป็นพันเดินลงมาในเมืองอู้ยพวกนี้กราบเคารพเคารพบูชามากน้อยจริงๆท่านสาธุคุณทั้งหลายโอ้ยเคารพบูชามามีแต่กินแต่อยู่แล้วก็ออกมีโยคะโอ้โหอาตมาดูโยคะในเขาได้ถ่ายวิดีโอมาขำขออภัยนะอย่าหาว่าลามกเลยท่าโยคะท่าหนึ่งนี่เขาก็เอาหัวตั้งแล้วก็ชี้ขาลงไปแล้วเปลือยคุณดิวดิเจ้าโอ้ อาตมาเห็นแล้วอดหัวเราะไม่ได้งงแงงงงแงง หมายถึงอะไรคุณคิดเอาเองกันเลยกันขำก็คนเปลือยนะผู้ชายเนาะนะดูละนอนนี่เขาก็ไม่อายจริงๆไม่อายเขาก็ทำเป็นธรรมชาติธรรมดาก็มาเรื่องธรรมชาตินะก็ธรรมชาติคือเรียกว่าอาตมาว่าก็จริงอาตมาเคยบอกว่าศาสนาพุทธในยุคที่มันไม่นุ่งผ้ามันก็มีแต่ยุคนี้มันไม่ใช่ยุคที่ไม่นุ่งผ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วท่านก็รู้จักสังคมรู้จักการอนุโลมปฏิโลมสำหรับสังคมท่านก็ให้นุ่งผ้าจำไม่มากน้อยอย่างนั้นก็เข้าใจแต่ว่ามันเกินไปมนุษย์ไอ้นุ่งผ้ามันก็ไม่ถึงกับเปลืองอะไรนักหนาล้อเราสร้างสรรค์ซะพอสมควรทุกวันนี้เนี่ยว่ากันจริงแล้วเครื่องนุ่งห่มนี่นะไม่เดือดร้อนหรอกเพราะว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าอุตสาหกรรมทางด้านทอผ้าเนี่ยมันเจริญมากจนกระทั่งโอ้ยผ้าบางสกุลนี่มันมีจนเหลือเฟือจนไม่ต้องบางสกุลมันก็ถูกจนกระทั่งมันต้องอดอยากว่าจะไม่มีผ้านุ่ง สมัยโบราณมันอดอย่างอุตสาหกรรมทางทอผ้ามันมีไปทอคนเนี่ยขออภัยทอผมคนทอผมคนทอคากรองคากรองหญ้ากรองอะไรมานุ่งห่มเอาหนังสัตว์มานุ่งห่มอะไรเงี้ยแต่หนังสัตว์ท่านห้ามพุทธเจ้าท่านห้ามหนังสัตว์อยู่แล้วก็กรองคากรองอะไรมานุ่งห่มกันมันเกินไปผ้าผมคนในท่านเรียกว่าผ้าเกศกำพลนะทอได้ผมคนนุ่งท่านบอกว่าประเภทที่หนาวก็หนาวมากผ้าผมคนนี้ไอ้ร้อนก็ร้อนมากผ้าผมคนนี้เหม็นก็เหม็นเร็วเหม็นมากด้วยประเภทผ้าผมคนเนี่ยทำได้ยากแต่ไม่ร้ายกาจไม่ค่อยดีนะอันนี้ก็แวะอะไรต่ออะไรให้ฟังไปหลายๆอย่างนะก็มาหันเข้ามาหาเนื้อหาของตัณหาหรือภพชาติเพราะถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจภพชาติอย่างชัดเจนเลยเราก็ทำไม่ถูกถ้าคุณเข้าใจอย่างอาตมาอธิบายหมดแล้วนี่เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะอาตมาก็ขออธิบายตามที่อาตมาเข้าใจกันแล้วกันว่าถ้าเป็นอย่างที่อาตมาว่าทั้งหมดเห็นไหมคนเราเกิดมาในมีทิศทางมีตำแหน่งมีที่ไปอันวิเศษนะคุณจะเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอยู่คุณไม่ต้องเป็นรังรอคุณไม่ต้องกลัวว่าเหมือนกับอย่างนิกายเถรวาทกลัวโอ้ตายถ้าเป็นอรหันต์แล้วนี่เป็นโพธิสัตว์ไม่ได้ถึงคืนเป็นโพธิสัตว์แล้วมันจะต้องเป็นอริยะไม่ได้มันก็เลยขัดข้องกันไปหมดเลยถ้าคืนเป็นโพธิสัตว์ก็จะต้องเป็นปุถุชนถ้าคืนไปเป็นพระอริยะตายมันไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่เพราะว่ามันต้องบำเพ็ญนานไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติแต่ถ้าพบว่าดันผ่าไปเกิดเป็นบุตรพุทธไปเป็นอริยะโสดาตายเราเกิดเจ็ดชาติก็ต้องเป็นพระอรหันต์แล้วอะแล้วก็ไปเข้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าตายลงต้องศูนย์อีกมันก็ไม่มีโอกาสจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอะสิเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วตายแล้วต้องศูนย์อะแล้วมันก็ต้องไม่มีอะไรไปบำเพ็ญต่อไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะงั้นถ้าใครอยากเป็นพระพุทธเจ้าจงเป็นปุถุชนไปตลอดนานนับกับการเลยไม่รู้ไปเอาวิธีกดดันกันว่ายังไงก็ไม่รู้นะพอจะบรรลุเป็นพุทธเจ้าก็ค่อยจากปุถุชนดันปึ้งเงยเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะผ่านไม่รู้กี่ชั้นไปเป็นพุทธเจ้าเลยอาตมาก็มันมีที่เรียนเหมือนกันนะเรียนโดยจากปุถุชนนี่บรรลุพรวดเดียวเป็นพุทธเจ้าเลยท่านเดียวพระเจ้ายืนยันว่าศาสนาของท่านนี่เป็นศาสนาที่มีลำดับอย่างลาดลุ่มได้สัดส่วนที่ไม่มีอะไรกระตุกกระชุกกระชากเลยนะอะไรที่เป็นโตรกเป็นเขาเป็นชันเป็นหลุมเป็นบ่อไม่มีราบเรียบราบรื่นด้วยนะท่านรับรองว่านี่เป็นความอัศจรรย์ของศาสนาพุทธด้วยมันอัศจรรย์จริงๆไม่มีโตรกชันไม่มีบ่อหลุมไม่มีอะไรใดราบเรียบละเอียดละออเป็นชั้นไปตามลำดับอย่างดีงามอันนี้เป็นความหมายที่พระพุทธเจ้าเจตนาจะอธิบายเห็นสิ่งที่ซับซ้อนลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่ามันไม่ใช่เรื่องถ้าเป็นปุถุชนถ้าเป็นพระพุทธเจ้านี่เหมือนโตกเหวไหมเหมือนโตกเหวไหมมันพุ่งเหมือนประจรวดเหมือนอะไรต่ออะไรตลกเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ลำดับมันไม่มันโตกชันแน่ๆเลยมันไม่ใช่ลำดับเลยที่คานแยงไม่เข้าใจความหมายนี่มันข้านแย่งศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วนี่ก็เถรวาทที่เข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งอาตมามาพูดเข้าก็จะจับเข้าคุกหาว่ามาทำลายแกนหลักของศาสนาพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าโชคอย่างนี้อาตมาไม่ถือว่าเคราะห์ถือว่าโชคโชคยังดีที่มีพระไตรปิฎกของเถรวาทเองตรัสเรื่องนี้ไว้ว่าอรหันต์อย่าไปบอกว่าตายแล้วศูนย์นะส่วนนอกนั้นอาตมาต้องอธิบายพยายามอธิบายว่าไอ้เจ็ดชาติที่คุณว่าโสดาบันอะไรแล้วนั่นนะมันก็ไม่เป็นอย่างที่คุณเข้าใจอัตตามานะต่างๆก็ตามภพชาติต่างๆก็ตามมันก็ไม่เหมือนกันไม่ตรงกันหลายๆอย่างอาตมาอธิบายก็เอาอธิบายตามที่อาตมาเข้าใจแล้วพอเรารู้ดีเข้าใจดีก็ลองพิสูจน์ดูนะเพราะงั้นถ้าใครปกปิดแล้วก็ไม่รู้ได้ไม่มีทางได้คนที่ซับซ้อนซ่อนเชิงบังพลางอะไรได้เก่งก็ไม่รู้ตายไปแล้วอีกนะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่สัจจะมันคือสัจจะสัจจะมันคือสัจจะแม้คนไม่รู้ถ้าคุณเองคุณพลางคุณซ่อนคุณซับซ้อนทำอกุศลอะไรเอาไว้มันก็คือสัจจะไม่ได้หมายว่าไอ้ที่คนรู้เท่านั้นที่คือสิ่งที่เป็นสัจธรรมไม่ใช่คนไม่รับรู้เลยคุณเองคุณพลางซ่อนได้เก่งไม่มีทางเปิดเผยเลยมันก็คือสัจจะอยู่นั่นเองถ้ามันเป็นอกุศลมันก็เป็นจริงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่ซื่อสัตย์ต่อสัจจะเรียนรู้สัจจะ คนจะรู้หรือคนจะไม่รู้ไม่มีปัญหาถ้าคนจริงแล้วก็ชัดเจนอย่างนี้ก็เอาสิทำเลยข้อสำคัญวิเคราะห์วิจัยให้มันชัดกันแล้วกันว่าอภิธรรมอภิธรรมธรรมะอันเป็นธรรมะหรืออภิธรรมธรรมะที่มันไม่เป็นธรรมะกุศลอกุศลผู้ซ้ำซ้อนไปเกินไปเมื่อกี้อภิธรรมเป็นอภิธรรมธรรมะอภิธรรมนี่คือมีอกุศลหรือกุศลกุศลธรรมะกับอกุศลธรรมะให้ชัดนี่เป็นยอดแห่งความรู้อภิธรรมเนี่ยธรรมะอันยิ่งใหญ่ไม่ได้มีเรื่องใหญ่เลยนะหลักเกณฑ์นี่ไม่ใหญ่แต่ความละเอียดละออมันซับซ้อนอยู่ในนั้นอีกใหญ่หรือเยอะเราก็ต้องเรียนรู้